Radio Tour de France brengt de zomer de komende 4 uur weer bij je in de huiskamer, de auto, op het strand of waar dan ook, met naast het wielrennen in deze uurtjes ook tennis en waterpolo. We beginnen met het NOS-journaal met Jelle Visser. Regionale leden van het CDA hebben op een partijtop in Nijkerk felle kritiek geuit op de stikstofplannen van het kabinet. Ze noemen de doelen onhaalbaar en vinden dat het kabinet terug moet naar de tekentafel. Provinciebestuurders dreigen het stikstofbeleid niet uit te voeren als er niet meer perspectief komt voor de boeren. Wat de CDA-leden betreft moet partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra naar Brussel om de stikstofplannen bij te stellen. Hoekstra erkent dat er een valse start is gemaakt met de stikstofplannen. Een Amerikaans hulpteam is op Schiphol 18 tassen kwijtgeraakt met medische hulpgoederen voor Oekraïne. De bagage is zoekgeraakt tijdens een tussenstop. Het Amerikaanse team vloog met een KLM-toestel van Amsterdam naar Polen. De hulpgoederen, die dus nog steeds niet terecht zijn, zijn bestemd voor Oekraïnse soldaten. Op Schiphol liggen al dagen stapels koffers onbeheerd. Volgens de luchthaven komt dat onder meer door een storing in de bagagesystemen. De man die verdacht wordt in maart 2 broers in een McDonald's in Zwolle te hebben doodgeschoten, zegt dat hij door hun familie werd afgeperst en bedreigd. Dat blijkt uit politieverhoren die de NOS heeft ingezien. Hij zegt dat het niet zijn bedoeling was om de mannen te vermoorden en dat hij spijt heeft. Tientallen gezinnen met kinderen waren getuigen van de schietpartij in het volle fastfoodrestaurant. De man van 32 moet donderdag voor de rechter verschijnen. Een groep jonge boeren voert actie bij het ijsbedrijf van D66 Tweede Kamerlid Romke de Jong in het Friese Gorredijk. Sinds 8 uur vanochtend staan er 7 trekkers geparkeerd bij het bedrijf. Of de toegang tot de ijsfabriek ook geblokkeerd wordt, is niet helemaal duidelijk. De boeren eisen een gesprek met het Kamerlid over de stikstofplannen van het kabinet, maar de Jong zegt dat het op deze manier niet gaat gebeuren. Volgens de politie is de situatie rustig. En dan het weer. Het is over het algemeen zonnig en droog. Vanmiddag wel wat meer stapelwolken. Aan zee wordt het ongeveer 21 graden. In het oosten van het land kan het zo'n 26 graden worden. Morgen wordt het iets koeler, zo'n 24 graden. En is er vooral in het noorden kans op een klein buitje. Even naar de ANWB, naar Bianca Damink. Er staan een paar files. Het is vooral druk in Zeeland door bezoekers aan Concert at Sea onder meer. De N57 Rotterdam-Middelburg is daardoor ook dicht, de Brouwersdam. En voor die afsluiting staat intussen een behoorlijke file. Wat ook opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Roelofarensveen. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Het komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A44 is het daardoor ook wat drukker van Amsterdam naar Den Haag. Verder heb je 10 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velzen. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Uitdagende en succesvolle projecten. Wil jij dat ook als projectmanager? En wil je het vak en jezelf verder ontwikkelen? Wij zoeken projectmanagers die kunnen, willen en durven. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. 0 mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. Kunnen willen durven.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Bekijk jouw ideale vakantiebestemming ook eens van de andere kant. We need a holiday. Verdwaal in de charmante dorpjes badend in de zon. Bewonder de prachtige natuur. En laat je heerlijk ontspannen meedrijven op het ritme van het schip. Een cruisevakantie heeft het allemaal. Ga in zee met Sunweb en ontdek nu het aanbod cruisevakanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Uitgeslapen je dag beginnen is de beste start. Zo haal je alles uit jezelf en het leven. Daarom is M-Line er voor topsporters en voor jou. M-Line. Sleep well. Move better. Sunweb heeft nu last minute deals naar Griekenland. Echt even ontspannen af en op €349 per persoon. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. M-Line is trotse sleep supplier van team Jumbo-Visma. M-Line. Sleep well. Move better. Play Every Day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Beleggen? Is dat niet voor goeroes die weten waar de beurs heen koerst? Maar wat als beleggen ook iets voor jou kan zijn? Juist nu inflatie van een buitencategorie is en je spaargeld minder waard wordt. Beleg je voor de lange termijn, dan is tijd in de markt belangrijker dan timing. De Giro biedt je heel veel producten en markten om je risico te spreiden. Zo doorsta je een afdaling op zijn tijd beter. Tap en beleg. Onze bekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Start vandaag nog op degiro.nl en ontvang een transactietegoed van 100 euro. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hoe vertel ik het mijn familie? Ik lig er al dagen wakker van. Ik voel me zo alleen. Ik wou dat ik erover kon praten. Met de Luisterlijn. Wat kan ik voor u betekenen? De Luisterlijn is er voor iedereen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ook vrijwilliger worden? Kijk op deluisterlijn.nl en meld je aan. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Hilterman Lease biedt mobiliteit en bedrijfsmiddelen voor ondernemend Nederland. Hilterman.nl. Hilterman met dubbel N. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Heb jij interesse in een leuke job bij een klantvriendelijke leasemaatschappij? Kijk dan nu meteen op werkenbijhilterman.nl voor interessante vacatures. Hilterman met dubbel N. Ja, heel veel plezier, dat kan haast niet anders. Wat hangt er een heerlijke atmosfeer in de Deense hoofdstad. Hier komt Yves, hij gaat het doen. Mr. Father, son from Belgium. Lampaard is sneller dan zijn landgenoot Wout van Aert. Met de groeten van... My mind is exploding. Kopenhagen is van ons. Het geel is voor Lampaard. Tranen die vloeien, mooi om te zien. Piet van Aert, Van der Poel, Ghana. Een slotakkoord om u tegen te zeggen. Ik voelde mij Max Verstappen vandaag. Met Ivo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Delepoet, Edwin Cornelissen, Robert Meter en Henry Schut. Goedemiddag. Ja, de eerste zaterdag van de Tour is deze editie niet dag 1, maar dag 2. Met ook etappe 2. Lucas Hamming staat op te warmen in de coulissen. Het NOS wielershirt ligt gestreken klaar voor een nieuwe winnaar. En de motor van Sebas is opgepoetst en onderweg. We kunnen dus beginnen. En Radio Tour voelt zich ook vandaag een beetje Radio Wimbledon. Want weer speelt de Nederlander voor een plaats in de achtste finales. Het is Botik van de Zandschulp. Marcella, hoe gaat het met hem? Ja, het gaat goed. Hij is bezig aan een hele succesvolle inhaalrace. 5-2 achter. Kwam terug naar 5-5. Overleefde en passant 5 setpoints. Heeft Gasquet, zijn tegenstander, opnieuw gebroken. En serveert nu voor de eerste setwinst bij 6-5. En hij leidt met 30-0. Er zit muziek in de rit van vandaag. Want die gaat van Roskilde naar Nyborg. Met ook een heel klein beetje klimmen, hè, Gio? Heel klein beetje. Drie coaches van de vierde categorie stelt eigenlijk allemaal niet zoveel. Voor de eerste coach hebben we net gehad. Daar kwam Magnus Cort Nielsen als eerste boven. Want we hadden een kopgroep van vier man. Cyril Bart, Pierre Rolland, Magnus Cort Nielsen en Sven-Erik Biström. Daar zijn alleen Magnus Cort Nielsen en Biström van overgebleven. Want die hebben die andere twee, de twee ploeggenoten uit Frankrijk, gewoon losgereden. Maar die zijn wel weer in aantocht. 15 seconden het verschil. Het peloton rijdt op 3 minuten. We zijn zo ook bij de kleine finale van de WK Waterpolo. Nederlandse vrouwen proberen de bronzen medaille te veroveren ten koste van Italië. En bij de kwalificatietraining op het circuit van Silverstone voor de Formule 1 race van morgen. Op weg met Radio Tour de France. En juli. Goedemiddag. En etappe. Roskilde til Nyborg. De Tour. 202,5 kilometer. Op 1. Du viens vers moi quand tout va mal. Et je suis toujours là. You know I love you. Tu pleures un peu et tu me parles. Mais tu ne me vois pas. I love you. Je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout. You know I love you. Tu sais, je t'aime. Mais souvent j'ai serré les poings. Aujourd'hui je l'avoue. You know I love you. Et tu dis, tu sais, je t'aime. Notre amour a commencé un dimanche après-midi. J'ai comme on dit en français, le coup de foudre. C'était dans un pub anglais. Et j'en suis encore surpris. Toi, tu t'amusais. Moi, j'attends. Tour de France klassieker van Sheikh Abdullah bin Ahmad. Artiestennaam Sheikh Tuze Je T'aime. Ja, Botik van der Zandschulp is misschien wel op weg om de tweede Nederlander te worden dit toernooi van Wimbledon bij de laatste 16. Wat een comeback was het al, Marcella, in de eerste set. Ja, geweldig. Een valse start. Hij verloor meteen zijn eerste servicebeurt. Kwam 2-0 achter. Ja, 3-0, 4-1. Had wel een paar kansen om terug te breken. Het lukte niet. Hij werd een beetje knorrig. Het waait ook wat op baan 2. Dus zijn service liep niet helemaal lekker. Dan is die timing natuurlijk met de opgooi moeilijk met wat wind. Ja, en toen kwam die hele lange negende game. Een game waarin Gasquet voor de set serveerde. Het was 5-3 voor de Fransman. Een hele lange game waarin Gasquet 5 setpoints kreeg en ze alle 5 niet benutte. En van die 5 setpoints zelfs 2 keer een dubbele fout sloeg. Dus Botik die ging daar lekker door, brak terug. En ja, vanaf dat moment begon het te lopen. Hij maakte geen fout meer. Kreeg vertrouwen, stoomde door naar 5-5 en brak Gasquet naar 6-5 en serveerde de set op love uit. Dus 7-5 voor Botik van de Zandschulp. Dat is echt een opsteker. En het momentum ligt nu bij de Nederlander. En ik vraag me af hoe Gasquet hier toch mee omgaat. Want hij had die eerste set wel voor het oprapen. Hij heeft wel zijn eerste service game gewonnen. Dus leidt nu met 1-0 in de tweede set. Maar van de Zandschulp zit er nu echt steengoed in. De eerste dagen van de Tour de France zijn altijd een beetje nerveus. Merk je dat, Sebas? Zeker weten, dat merkten we eigenlijk al voordat deze etappe überhaupt van start ging. Deze tweede etappe in Roskilde, bekend van het muziekfestival. Dat vandaag de laatste dag trouwens beleeft. We zijn langs het terrein gereden. En dus ook een van de oudste steden van Denemarken waar deze tweede etappe vertrok. Iedereen had het daar al over de brug. De brug straks in de slotfase, net voor de finish in Nyborg. Een nerveuze bedoeling vanwege de harde wind die ook waait in het begin van deze etappe door Zeeland heen. Maar dan met een S, niet te verwarren met de Nederlandse provincie. Richting het noorden eerst gegaan en dan buigen we strakjes alweer terug richting het zuiden. De officieuze start was om 11:45. De officiële start om een paar minuten over 12:30. En we zagen meteen een aanval. Een demarrage van een van de renners die het heeft gezet op de bolletjestrui. En sterker nog, hij heeft hem al virtueel om de schouders. Magnus Kort-Nielsen, dat was de eerste renner die in de aanval ging. Een zeer ervaren coureur die een paar jaar geleden al eens een etappe won in de Ronde van Frankrijk in Carcassonne. Kreeg met zich mee Sven-Erik Biström. Daarna sloot Cyril Barthe aan, dat is een Fransman. En die vroeg die andere twee om nog even te wachten, omdat hij een ploeggenoot met zich mee kreeg ook. En toen Pierre Rolland, want dat is die ploeggenoot, het gat ook had dichtgereden. Toen reden die vier weg. Maar het was niet zo dat ze meteen een enorme voorsprong kregen. In het begin hield het peloton het continu zo rond de anderhalve minuut. Het schommelde een beetje heen en weer. 1 minuut 20, 1 minuut 40. Totdat we eigenlijk in de heuvelzone kwamen van vandaag. Met de eerste twee beklimmingen die we hebben gehad. En dan pakte Magnus Kort tot twee keer toe het puntje mee voor het bergklassement. De eerste twee beklimmingen van 61 beklimmingen in totaal. Die moeten worden verreden in de Tour zijn achter de rug. En Kort en Biström die dachten, ja, die twee Fransen zijn concurrenten in onze strijd om die eerste bergtrui. Die gaan we niet laten terugkeren in die heuvelzone. We blijven gewoon doorrijden met z'n twee. Dus zijn dat nu de twee koplopers. Ze hebben 15 seconden voorsprong op Barthe en Rolland, de ploeggenoten. We hebben inmiddels 74 kilometer afgelegd. Zijn op weg naar de derde beklimming van de dag. En die quote van mij die ik hoorde in de kop over die atmosfeer. Ja, die kun je zo weer herhalen. Wat een heerlijk wielerfeest is het vandaag hier in Denemarken. En het is te hopen voor de beste sprinters in het tourpeloton dat ze met hun beste benen wakker zijn geworden. Want na die tijdrit van gisteren voorspelt men vandaag vooral een massasprint. Gio, wat het ook wordt, het is natuurlijk al een wonderdag voor de man in het geel, hè? Yves Lampaert. Heb jij een grijns van oor tot oor gezien? Ja, nog steeds. Ook vanmorgen toen hij richting de start kwam, naar dat startpodium in zijn gele trui. Hij gaf gewoon licht. Zo mooi liep hij daar rond Yves Lampaert. De boerenzoon uit West-Vlaanderen. Ook nog beelden gezien van het feest in zijn supporterscafé. Gisteren toen hij dan uiteindelijk die etappe won. Echt volwassen kerels daar in tranen. Echt prachtig om te zien hoe een bescheiden man iets heel groots kan presteren. Ik zie hem nu trouwens weer rijden in dat peloton. Omgeven door ploeggenoten Florence Sénéchal. Die rijdt naast hem. Die praat even met hem. Dat is de Franse kampioen. Rijdt ook voor die ploeg van Quickstep. Ja, en het is wel mooi, hè. Dat Quickstep heeft vandaag een dubbele rol in de bewaking van die kopgroep. Zorgen dat ze niet te ver wegrijden. Aan de ene kant natuurlijk die gele trui van Yves Lampaert. En aan de andere kant natuurlijk ook de sprinterskansen van Fabio Jacobsen. Kortom, zij zijn wel vandaag een beetje de ploeg in bonus. Hoe groot acht jij de kans op een massasprint? Want we krijgen dan straks nog die al veel besproken brug, hè, van een kilometer of 18. En wat ik net ook al zei, het is altijd nerveus in het begin van de Tour de France. Dus er kan van alles gebeuren, toch? Ja, er kunnen allemaal nog gekke dingen gebeuren. En dan verwacht ik vooral veel gekke dingen in de aanloop naar die brug over de Grote Belt. Een brug van 18 kilometer. Ze gaan tot ongeveer 70 meter de hoogte in. Ja, daar heeft de wind vrij spel. Alleen ja, voor echte waaiervorming op de brug staat de wind eigenlijk een klein beetje verkeerd. Komt hij iets te veel van voren en dan heb je er niet zo gek veel meer aan. Want dan gaat dat peloton zich in een bolletje vormen achter de mannen die op kop rijden. rijden. Mannen die dan op kop rijden kunnen dan toch niet zo geweldig hard doortrekken als wanneer de wind schuin in de rug staat. En dat betekent dus dat er dus minder snel waaiers ontstaan. Maar daarvoor, ja, dan gaat het parcours eigenlijk alle windstreken op, alle kanten op. En dan kan het zomaar ineens in dat open land, kan er echt iets geks gebeuren. En op de smalle wegen, hè, van nu ook waar ze nu rijden, in die heuvelzone, die heuveltjes stellen niet zoveel voor. Het eerste kolletje was 61 meter hoog. Maar ja, het zijn bijna een soort veredelde fietspaden waar ze overheen rijden. En je moet natuurlijk enorm oppassen, want de valpartij kan je tour meteen breken. Ja, en als het dan een massasprint wordt, dan kijken we vooral of onder meer naar Fabio Jakobsen. En dan zal de gele truidrager dus voor hem moeten werken. Ja, hij zit in mijn lead-out. Extra bijzonder, ja. Het is natuurlijk al sowieso gaaf om hier te staan in deze ploeg, maar... Ja, met de gele trui die de sprint gaat aantrekken voor me is super. Ja, hoe voel jij je over vandaag? Goed, ik heb er zin in. Ik zou haast zeggen, het is een beetje een Nederlands parcours. Dus dat moet me liggen. Ja, ben je zenuwachtig? Ja, wel een beetje. Maar dat is normaal, denk ik. Wat voor etappen gaan we zien? Ik denk een nerveuze etappe. Er zullen meer renners een beetje nerveus zijn, net als ik. De eerste week wil iedereen altijd goed doorkomen en het liefst allemaal van voren rijden. En er is natuurlijk maar plek voor zoveel jongens op de eerste rij. Waar hou jij rekening mee? Wat er gaat gebeuren? Iedereen heeft het over die brug natuurlijk. Waar hou jij rekening mee? Eigenlijk alleen met de sprint. Ik ga me heel de dag verstoppen uit de wind. En dan hoop ik dat ik aan het eind van de brug een goede sterke ploeg heb die me in positie kan brengen voor de laatste 250 meter. Ja. Nu hebben jullie de elementen en tegenstanders om tegen te fietsen deze dag. Corona speelt er ook weer een rol. Ja. Ook bij jullie in de ploeg, een ploegleider weg. Ja. De PR-man positief. Wat heeft dat voor invloed? Ja, dat zorgt voor extra nervositeit en een beetje angst. We weten dat we er niet ernstig ziek van worden. Ja, we zijn extra voorzichtig. Niemand wil naar huis. We hebben hier allemaal hard voor gewerkt en we willen hier graag zijn. Dus we zijn extra voorzichtig en we hopen dat we het niet krijgen. Fabio Jakobsen, is hij jouw topfavoriet voor vandaag, Gio? Ja, absoluut. 10 overwinningen alweer dit jaar. En hij zegt het net zelf al, hè, de sterkste ploeg om zich heen als het gaat om een lead-out voor de sprint. Met inderdaad, met die Yves Lampaert erbij, maar ook met Florian Seneschal en Mikael Murkoff. En Murkoff, de Deen, dat is de beste lead-out die je maar kunt wensen. Spreek je zo voor het voorspelrondje, Gio? Ja. NOS. Radio Tour de France. Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Ja, de hele Tour door mogen jullie de luisteraars ons bestoken met alles dat je graag zou willen weten rondom de Tour en Radio Tour. Stuur je vragen voor Gio, Sebas, de analisten, de redactie, de presentatoren, wie dan ook, in een berichtje op de Radio 1-app. Een één prangende vraag kan ik alvast beantwoorden voor veel liefhebbers van Radio Tour van groot belang. Dat is, wat is nou het volgende liedje dat jullie gaan draaien? Nou, dat is deze. Van de graag geziene gasten Bryan Adams en Melanie C. Remember. When You're Gone. We pakken de glazen bol er weer bij. Want het is even voor 2:30. En onze vaste mannen in koers, het analistenteam en ook gastdeelnemer van deze editie, Lucas Hamming, mogen gaan voorspellen. De winnaar van de etappe is het vandaag, want die van de hele Tour hebben we gisteren natuurlijk al gedaan. Ja, mannen, dat mandje Franse lekkernijen dat klaarstaat voor de winnaar van dit jaar, dat is voorlopig voor jullie allemaal nog heel ver weg. Maar wel voor jullie allemaal even ver weg. Dat scheelt dan weer, want niemand, en dat was ook wel te verwachten, wist niet dat Yves Lampaert zou gaan winnen. Sebas, ik begin even bij jou. Jij had gisteren een nogal opvallende naam. Je zat ook nog het langst in het spel. Dat moet ik je dan wel meegeven. Ja, ja. Maar uiteindelijk had je het ook niet goed. Wie wint er vandaag? Nee, niet bepaald. Vandaag ga ik vol voor Fabio Jakobsen. Hij is de zegenkoning van dit seizoen internationaal. We hoorden het er net al in het interview. Hij heeft een mooie ondersteuning hier van goede ploeggenoten, van de man in de gele trui. Zijn aanstaande schoonvader, oudrenner Edward Varehout. Die is hier ook aanwezig met de aanstaande echtgenoten natuurlijk. Van Fabio Jakobsen, Dolores Tuigje. Dus ik ga volledig voor de sprinter van Quickstep. Voor Fabio Jakobsen. Het team analisten is vandaag weer vertegenwoordigd door Tom Velers. Tom, ga jij ook voor een voorspelbare naam of ga jij dan vandaag voor een dark horse of een nog grotere verrassing? Nee, ik heb ook de stiekem de hoop dat Fabio hele ogen gaat gooien. En ja, naar mij gezien de voorbereiding erop, wordt vol de kaart voor hem gespeeld. En het voordeel voor hem is vooral dat een Yves Lampaert ook nog het geel heeft. Want die geven ze over het algemeen iets meer ruimte. Ruimte in de groep. Dus als hij zich rond Yves Lampaert begeeft en Michael Morkov, dan denk ik dat dat de grootste kans is. Je bedoelt de uitstraling van de gele trui. Zorgt ervoor dat je iets meer ruimte krijgt? Ja, je zorgt er eigenlijk voor dat renners, de gele trui, daar heb ik iets meer respect voor dan voor heel veel anderen. En dat is toch wel in een rit als deze met de hele hoge nervositeit van heel groot belang. Steven Dalebout, goedemiddag. Wie o wie? Henry, goedemiddag. Ik ga mee met Tom. Ik ga ook voor Fabio Jakobsen. Ja, het is een beetje saai, maar hij heeft echt alles mee vandaag, denk ik. Inderdaad, die gele trui in de ploeg. En het verhaal zou ook zo mooi zijn, hè, als hij na alle ellende die hij de afgelopen jaren heeft gehad, hier kan winnen. Hier gaat winnen, want daar ga ik natuurlijk van uit. En wat er ook nog eens een keer bij komt, zijn familie, zijn ouders, zijn verloofden, ze staan langs het parcours vandaag in een campertje hem toe te juichen. Nou, als dat geen moraal geeft voor die spectaculaire sprintzegen in zijn eerste sprintetappe in de Tour, dan weet ik het ook niet meer. Ja, komt de rest nog wel op de foto? Want jullie zijn allemaal zo overtuigd. Nee, die staan dan nog op die brug. Sowieso. Die blijven daarachter. Ja, nou, oké. Okay. En Gio, de man op wie de meeste druk ligt, want titelverdediger natuurlijk. Ga jij ook voor Jakobsen? Dat was ik eigenlijk wel van plan geweest. Als ik niet als nummer 4 in dit rijtje zou hebben gesproken. Ik kijk trouwens naar Magnus Kort Nielsen, die juichend over de top komt van het derde klimmetje. De Côte de Karup Strandbakken. We zitten in Denemarken. Inmiddels 3 punten verzameld heeft. Zojuist al wist dat hij de bolletjestrui op het podium kon aantrekken na de tweede klim. Maar mooi om te zien hoe hij gewoon dat publiek bespeelt daar op die klim. Dus ik wilde voor Fabio Jakobsen gaan. Ik had net al uitgelegd wat voor geweldige lead-out hij heeft. Met name met Michael Murkoff. En toch ga ik gewoon dan maar voor een ander. Alleen maar om het spel te spelen. Met pijn in het hart een beetje. Maar ik lag me kapot als hij wel gaat winnen straks. Jasper Philipsen. De man van Alpecin. De man die door Mathieu van der Poel misschien wel naar een geweldige sprintzegen gebracht wordt. Ik hoop op Jakobsen. Maar ik ga het spel gewoon voor Philipsen. Ja, nou, en het spel had jij dan, als dat zo is, achteraf het voordeel dat je als vierde mocht. Er is ook nog een vijfde, hè, vandaag. En deze Tour, de gastdeelnemer Lucas Hamming. Maar die horen we straks in het uurtje dat hij ook voor ons weer een liedje doet. Voor jullie vierden zeg ik dan voor nu, rien ne va plus. NPO Radio 1. Het is 2:30, Jelle Visser. Het was vanmorgen al vroeg druk op Schiphol. Vakantiegangers en andere reizigers stonden tot ver buiten de vertrekhallen te wachten. Het duurde dan ook lang om door de beveiliging te komen. Schiphol kampt al maanden met een tekort aan personeel bij de bagageafhandeling en bij de beveiliging. De rondreizende fototentoonstelling Pride Photo is opnieuw beklad. Vannacht was het raak op de Stationsstraat in het centrum van Maastricht. Eerder werden al foto's beklad in Vlissingen en in Almere. Met de fototentoonstelling wil de organisatie aandacht vragen voor de positie van de LHBTI+gemeenschap. De man die verdacht wordt in maart twee broers in een McDonald's in Zwolle te hebben doodgeschoten, zegt dat hij door hun familie werd afgeperst en bedreigd. Dat blijkt uit politieverhoren die de NOS heeft ingezien. Tientallen gezinnen met kinderen waren getuigen van de schietpartij. De man van 32 moet donderdag voor de rechter verschijnen. En een Amerikaans hulpteam is op Schiphol 18 tassen kwijtgeraakt met medische hulpgoederen voor Oekraïne. De bagage is verdwenen tijdens een tussenstop op Schiphol. Het Amerikaanse team vloog met een KLM-toestel van Amsterdam naar Polen. Met heel veel mooie sport naast die tweede etappe van de Tour de France. Bijvoorbeeld Wimbledon, Gasquet tegen Van der Zandschulp, Marcella Meske. Ja, na die mooie setwinst met 7-5 voor Botik van de Zandschulp, 5 setpoints dus overleefd, staat hij nu 4-2 achter. Je zou denken dat de Fransman Gasquet toch wel een klap had gekregen nadat hij 5-2 voorstond en dan 5 games op rij verliest. Maar niets is minder waar. Maar goed, het is natuurlijk een hele ervaren speler. Hij is 36 jaar, dat wel, 10 jaar ouder dan Botik van de Zandschulp. Maar als je kijkt naar zijn grasrecord, hij heeft in zijn carrière, ik heb het even opgezocht, 108 wedstrijden op gras gespeeld. En hoeveel denk je, Botik? 10. Dus ja, daar zit bijna 100 wedstrijden tussen. Kijken we naar de wedstrijden op Wimbledon. Het is de 16e keer dat Richard Gasquet meedoet. Voor Botik pas de 2e keer. 46 Wimbledon-wedstrijden op gras voor Gasquet. 4 pas voor Botik van de Zandschulp. Dus het geeft al aan hoe goed deze Richard Gasquet op gras is. Ook niet voor niets 2 keer halve finale gehaald. Dus ook al verliest hij dan die eerste set, onnodig in zijn geval met de 5 setpoints, die sla je niet zomaar even weg. Botik van de Zandschulp speelt goed. Hij heeft al dik 30 winners geslagen. Maar zo even een prachtige game, de breakgame van Gasquet met die schitterende enkelhandige backhand. Dat was een versnelling. Nou, daar kon Botik van de Zandschulp alleen maar naar kijken. 4-2 dus in de tweede set voor Gasquet. Maar nu heeft van de Zandschulp dus weer breakpoints. Het is een mooie wedstrijd, het is spannend, er wordt goed gespeeld. En ja, het gaat op en neer. Er is ook waterpolo, de troostfinale zoals dat heet. Maar noem het maar troostfinale als je gewoon derde kan worden op het wereldkampioenschap. De Nederlandse vrouwen tegen Italië. Mark Kloostra. Ja, en die wedstrijd is 2,5 minuut geleden begonnen. En Nederland is goed begonnen, want het staat 0-1. En dat betekent dat Nederland voorstaat. Ilse Kolhaas vond de verre hoek langs Bancelli, de keeper bij Italië. De man meer goed uitgespeeld door de Oranje Dames. En daardoor staan ze na bijna 3 minuten spelen in de eerste periode dus op voorsprong. Net geen echte finale, zou ik nog kunnen zeggen. Het scheelde maar 1 puntje, hè, donderdag. Of eigenlijk een onderarm van die Hongaarse keeper. Anders dan was het penalties geworden. Die onderarm, dat was de reddende op een schot van Sevenich vlak voor tijd. Teruggeknokt tot 12-12, maar met 13-12 toch ten onder. En wat mij opviel na afloop, dat was dat er toch wel opvallend veel trots was. En even weer opvallend, weinig chagrijn over die uitschakeling. Ze waren zo dichtbij de finale. Maar goed, nu dus de wedstrijd om het brons tegen Italië. En na 3 minuten staat Nederland voor met 1-0. Heeft Italië de bal, proberen zij aan te vallen, maar wordt er uitstekend verdedigd. Dan gaat het wel ten koste van een overtreding. En is de doelpunt te maken Kolhaas degene die met een uitsluiting naar de kant moet. Dus Italië even in een man meer situatie. Even in overtal. Het schot wordt gekraakt en belandt dan in de handen van Laura Aerts. 4,5 minuut nog in de eerste periode. Nederland voor tegen Italië. 1-0. Die Noor en die Deen, trekken ze hem door, Gio? Ja, die trekken hem wel degelijk door, hoor. Want ze hebben natuurlijk op het eerste klimmetje hebben ze het verschil gemaakt met die twee Fransen, die twee ploeggenoten. Sebas had het er zojuist al over. Cyril Bart en Pierre Rolland. Pierre Rolland ook natuurlijk voor de bolletjes trui. Dat is toch wel een doel dat hij heeft gesteld. Hij is natuurlijk ook wel de betere klimmer. Maar ja, dan moet het echt wel wat langer klimmen zijn. Dan moet het allemaal wat hoger gaan. De stijgingspercentages wat groter zijn dan op deze molshopen in Denemarken. Maar Pierre Rolland werd dus uit het wiel gekletst. En Cyril Bart ook. En inmiddels is die achterstand van die twee op de twee koplopers, op Cort Nielsen en Biström, 1 minuut en 12 seconden. Het peloton rijdt op 3 minuten en 8 seconden. Daar geloven ze het voorlopig wel. Veel verder zullen ze het zeker niet laten oplopen. Want zij zullen straks in die slotfase die koplopers in ieder geval willen gaan gaan oppeuzelen. Maar het is eigenlijk wel een beetje pijnlijk voor die Bart en Roland dat ze met een plan vertrokken zijn. Dat plannetje mislukt om die punten te pakken op die heuvels. En dan worden ze er ook nog eens een keer totaal van afgereden. Magnus Cort Nielsen, ja, hij doet me een beetje denken aan Maarten Cialinghi een paar jaar geleden. Met de Giro die in Nederland startte, de Ronde van Italië. Toen hij op de postbank uiteindelijk ook de eerste bergpunten pakte. En ook als een aap zo trots Arnhem inreed om daar die trui in ontvangst te nemen. Nou, Cort Nielsen gaat hetzelfde doen voor eigen volk zo meteen in Denemarken. Het knotsgekke Denemarken. We rijden trouwens door een prachtige omgeving langs die kustlijn waar die heuveltjes zo tegenaan lopen. Het is echt schitterend om te zien. Het weer is een stuk beter dan gisteren. Kortom, het is een perfecte dag voor de Tour. Toerartiest van deze zaterdag. Lekkere niks aan de hand popmuziek van een Deense band, Alpha Beat. Dit was meteen ook hun grootste hit, Fascination. Hoe gaat het met de waterpolo's, Mark? Ja, ze stonden 1-0 voor, maar het staat nu 2-1 voor Italië. En Nederland probeert te scoren, doen ze niet. Bal gaat naast, goed geschoten. Dat dan weer wel door Lola Molhuis, een van de topscorers bij Oranje. Dat dus met een 1-0 voorsprong aan deze wedstrijd begon door Koolhaas. Maar daarnaast was het Avenio die in de korte hoek de bal via Aerts binnenschoot. Stond wel akelig vrij, dat was daarvoor ook al zo. Toen kon Aerts nog redding brengen in die 1-1. En zojuist Marletta van ver, heel ver vanuit de tweede lijn. Langs de arm van Joustra. En uiteindelijk kon ook Laura Aerts er niet bij. Nederland valt aan. Dat is inmiddels over omdat er een overtreding is gemaakt en de bal is in de handen van keeper Bancelli. Dat is de Italiaanse keeper. Er zijn nog 34 seconden over in de eerste periode. En Nederland dus op achterstand. Italië valt aan. Slimme overtreding gemaakt nu door Joustra. En dan moet Nederland opnieuw in de achteruit. Italië probeert aan de linkerkant de vrijheid en de ruimte te vinden. Maar lijkt vooralsnog niet van plan om tot een schotpoging te komen. Ze hebben nog 6 seconden. Er wordt uitstekend verdedigd hoor, door de Oranje Dames. Zodat er weinig tijd meer over is om te schieten. Is dit dit een overtreding? De antwoord op die vraag is ja. En dus ook een uitsluiting voor Kitty Joustra in Italië. Dat nog 11 seconden heeft. Want nu gaat de schotklok opnieuw in. Ondertal voor Oranje. Italië in balbezit. De bal gaat naar de rechterkant. Naar Cuiero. Die probeert het met een schot. Maar daar is Aerts. En die pakt die bal vrij eenvoudig. En dan is het ook tijd. En zit de eerste periode erop. Nederland begon goed. Kwam met 1-0 voor. Maar het staat 2-1. Voor Italië. Botik van de Zandschulp kwam ook in de tweede set weer achter. Marcella, hoe gaat het? Ja, nou, dubbel achter kun je zeggen. 6-2 setverlies. Dat kwam een beetje uit de lucht vallen, want het ging zo goed. Zeker ook aan het begin van de tweede set. Kreeg hij nog breakkansen. Nou, benutte hij niet. Oké, dan gaat het gelijk op. En ineens die zesde game. 3-2 was het voor Gasquet. On serve, Botik serveert. Ja, en dan staat hij 40-15 op zijn service. Beetje slordig. En dan een paar hele goede punten van Gasquet. En hupsakee, daar is het 4-2 voor Gasquet. Momentum draait weer. 5-2 Gasquet. En nu serveert Botik van de Zandschulp eigenlijk een slechte game. Het waait op een gegeven moment bij een tweede service. Hij wacht nog even tot de wind weg is. Slaat dan een dubbele fout. Ja, dan wordt het setpoint. En de set voor Gasquet. 6-2 nu voor de Fransman. 1-1 inzet. En misschien is het ook wel de terechte score. Want ja, die eerste set, 5-2 voorsprong en de 5 setpoints voor Gasquet. Daar heeft Botik van de Zandschulp natuurlijk die set gestolen. En in deze set had hij in het begin het beter van het spel. Ja, en pakte Gasquet de set. 1-1 inzet dus hier op baan 2 tussen Van de Zandschulp en Gasquet. Die twee mannen aan kop, hoeveel ruimte krijgen ze, Sebas? Ja, ze rijden goed door. Je viel het retour. De retourverbinding viel heel even weg, Henry. Dus ik kon je vraag, je opmerking net even niet horen in de tune van de Radio Tourflits. Maar de twee koplopers die rijden, ja, met prima samenwerking richting de ravitaillering. Dat bord, dat passeerde ze zojuist. Dat ze nog 1 kilometer van de bevoorrading verwijderd waren in Starre-Klimte. Dan hebben we nog 107 kilometer af te leggen in deze tweede etappe. En dan gaan we dus richting de helft van de rit. Ook richting de tussensprint. En dan ben ik benieuwd wat daarna gaat gebeuren. Nu worden de zakjes vooral geleegd. We rijden in de afvalzone. Die worden dan vooraf aan de Tour altijd ingedeeld, ingetekend op het parcours. Er staan ook mensen klaar die namens de organisatie de rommel van de renners en van de volgers kunnen gaan opruimen. En zo zie je Cort Nielsen ook zijn zakjes helemaal legen. De Deen die dus de bergtrui binnen heeft. Hij moet alleen de etappe nog uitrijden. En dan mag hij die bolletjestrui dus in ontvangst gaan nemen op het podium. De man die tegenwoordig woonachtig is trouwens in Andorra. Dus hij woont hier niet meer in Denemarken. Maar goed, het is natuurlijk wel een thuisrijder. Hij zit nu in het wiel bij Sven-Erik Biström. Ook een Scandinavier, maar hij komt dus uit Noorwegen. Zeer geblokte renner. Een renner met enorme dijen. Wat dat betreft is Cort Nielsen een stuk ranker van lichaamsbouw. Biström nu op dit moment op kop. De boezemvriend van Alexander Christophe, met wie hij eigenlijk altijd meerijdt. Als Christophe van ploeg verandert, dan gaat Biström altijd met hem mee. En zo kwam deze Noor uit Stavanger ook terecht afgelopen winter bij de Belgische Wanty Groep Gobert. Die ploegen rijden dus aan de leiding. Wanty en IF, dat zijn de ploegen hier voorin vertegenwoordigd met Biström en met Kort. Ze hebben nog altijd die dikke minuut op de geslagen Franse Barthe en Roland. Peloton in deze prachtige, mooie Deense omgevingen, de glooiende omgeving. Rijdt inmiddels op 3 minuten. Abandon. Hoeveel kan een mens verdragen? Abandon. L'image est terrible. Uit koers. I think he's abandoning the Tour de France. C'est terminé. L'abandon. Parijs is voor velen te ver. Steven Dalebout vertelt verhalen van renners die de Tour niet uitreden. 3350 kilometer is hij al onderweg. Nog 40 te gaan. De champagneflessen zijn ontkurkt. Nog een paar rondjes door Parijs en de Tour van 2013 zit erop. Het peloton joeg zo verschrikkelijk hard door Parijs. Terugblikken op die dag wil Leo Westra niet meer. Maar hij deed dat wel in Thomas Seidsma's boek Het Beest. Ik moest op de Champs-Élysées al snel lossen bij het stuk dat lichtjes omhoog liep. Na een rondje rijden lag ik al een halve ronde achter. Ik stond voor schut. Een heel peloton joeg door de straten van Parijs en een Fries mannetje volgde. Westra zit al dagen aan de antibiotica. En nu is hij te ziek om door te rijden. Doorgaan was geen optie meer. Deze kwelling moest voorbij zijn. In de laatste bocht, met nog een paar ronden te gaan, stuurde ik door de hekken heen richting de ploegbus. L'abandon. 300 meter voor de finish gaan een paar hekken aan de kant. We krijgen nu dan ook officieel de melding dat Liebe Westra uit koers is. Westra draait van het parcours af en rolt richting de vakantieleibus. De journalisten die de Tour met de auto rijden snappen er helemaal niks van. Hoe kan dat nou? Hij is er bijna. Wat is er met Liebe Westra aan de hand, vraag je je dan af. Is hij misschien hard gevallen? Is hij misschien ziek? Geen idee wat er met hem aan de hand is. Bij de bus komt de dokter naar de lijkbleke Westra toe. Hij is inderdaad doodziek. In de verte hoort Westra de tourspeaker nog praten. Maar het circus trekt door, zonder hem. In Tour de France is een wedstrijd, ja, als je daarvoor geselecteerd bent door de ploeg om mee te rijden, dan wil je hem ook uitrijden. Joop Zoetemelk won de Tour van 1980. Bovendien, alle 16 keer dat hij de Tour reed, haalde hij de finish. En het verhaal van Liebe Westra bevestigt maar weer. Parijs is altijd ver, zelfs als je al de Champs-Élysées rijdt. Het is altijd een drama als er een renner is die, ja, die door een tegenslag of dat hij ziek is omdat hij op is, laten we het zo maar zeggen, dan moet stoppen. Dan is het altijd een gevecht tegen hemzelf. Toen de jongens in het hotel arriveerden, was mijn koffer al weg. Ze zagen me niet meer. Het eindfeest sloeg ik een keertje over. Ik was totaal naar de kloten. Tot dat moment was dat mijn meest waardeloze dag op de racefiets. Het was een vernedering. Abandon. Radio Tour de France. Wie luistert, weet meer. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais muziek uit het jaar van de Abandon van Liebe Westra. De hoogtijdagen waren dat ook van Stromae, Formidable. Ja, die mannen die weg zijn uit het peloton, Gio, gaan die straks ook de bonificatieseconde van die tussensprint opsnoepen? Ja, ik denk het haast wel. Maar betekent dus dat er nog altijd wel iets over is voor de anderen in het peloton. Want inmiddels zijn de twee verlosten uit de kopgroep, Cyril Bart en Pierre Rolland, zijn ingehaald door het peloton. Ze maakten zelfs nog even van de situatie gebruik om een plas te plegen. Mooi moment en dan te wachten op dat peloton aan die kustlijn in Denemarken, waar dat peloton op dit moment langs dendert. De verschillen die zijn nog steeds wel aardig hoor. Nog steeds wel 3 minuten. Dat betekent dat het tempo omhoog moet. Ik zie Andreas Kroon. Dat is een kleine man van de Lotto-formatie uit België. Hij komt uit Denemarken, weet dus ook waar hij aan het rondrijden is. En hij rijdt natuurlijk om het gat dicht te rijden voor Caleb Ewan. Die andere topsprinter waarvan we veel verwachten. Maar aan de andere kant, hij is niet in de allerbeste vorm de laatste maanden. Hij moet het nog maar weer eens gaan bewijzen. Hij heeft natuurlijk in het verleden wel etappes gewonnen in de Tour. En als hij echt in vorm is, dan is het echt een van de snelste mannen ter wereld. Klein mannetje uit Australië. Neus bijna op het voorwiel. Zo sprint hij het liefst dat hij nauwelijks zicht heeft op wat er voor hem gebeurt. Maar de laatste tijd zit het wat tegen. Kortom, er wordt hard gereden. Maar het gat is nog lang niet dicht gereden met die twee koplopers. O, zo belangrijke derde set tussen Van der Zandschulp en Gasquet. Marcella. 40. Ja, en meteen een break voor Van der Zandschulp. Hij leidt met 2-0. Dus een flitsende start voor de Nederlander. En het is prachtig om die momentum shifts in deze wedstrijd te zien. Wordt goed getennist. Om je voorbeeld te geven, bood ik 43 winners en 25 fouten. Dat is een plus positief saldo van 18. Dat is echt heel erg goed. Het is genieten van dit mooie tennis. De service game hier voor Gasquet. Het wordt 2-1 in de derde set. Maar Botik heeft die break dus al te pakken. De waterpolo-vrouwen zijn bijna halverwege hun wedstrijd om het brons op het WK. Ik kijk een beetje mee, Mark. Gaat niet goed, hè? Nee, het gaat zeker niet goed. Brons is heel ver weg, hoor. Ja. 4-1 achter. Aanvallend, onmachtig en verdedigend. Meer dan kwetsbaar. Hier een goede redding op een schot vanuit de tweede lijn van Molhuizen. Goed gepakt door Benchielli, de keeper bij Italië. Die nu wel kansloos is. Goede rebound. En dan wordt het 4-2. En dan doet Nederland toch weer wat terug met nog 50 seconden te gaan in de tweede periode. Doelpunt gemaakt door Joustra, de mid-voor, die daar alert is op het moment dat die bal via de keeper het water weer inkomt. En dan van dichtbij wordt hij knap raakgeschoten door Joustra. En daardoor 4-2. Want Giustini maakte de 2. De 3-1 en de 4-1. En die 4-1, dat was een hele snelle contra hoor bij Italië. Prachtig om te zien. Goed uitgespeeld. Zoals dat bij de 3-1 ook zo was. Toen was er een overtal. Met een schitterend schijnschot van Tabani. Die deed alsof ze op doel schoot. Op het doel van Aerts. Maar de bal nog even doorpaaste naar Giustini. En die schoot van dichtbij raak. Nu zijn er nog 34 seconden te gaan. En heeft Nederland dus weer wat teruggedaan. In de persoon van Joustra. 4-2 achter. Dat dan nog wel in de strijd om het brons. 30 seconden nog in de tweede periode. Leuke vragen komen al binnen rondom de Tour de France. Je kan jouw vraag stellen deze hele Tour, maar ik zou het zo snel mogelijk doen, want iedere dag ligt er een NOS wielershirt editie 2022 klaar voor een van de luisteraars. Doe dat dan via de NPO Radio 1 app. Zijn wij zo terug met meer fietsen, meer tennis en meer waterpolo en heel veel meer. Tot zo. NPO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vechten de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Geniet van elk moment. Van elke afstand. Jouw afstand. Wij maken wielerkleding waarin jij kunt genieten. Tijdens, voor en na jouw rit.

Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Geniet jij ook zo van fietsen en kun je niet wachten om zelf een rondje te rijden? Verzeker je racefiets bij Laka. De flexibele fietsverzekering met de perfecte dekking in binnen- en buitenland. Krijg nu 1 maand cadeau met code RADIO op laka.co. Mijn naam is Rogier en 5 jaar geleden verloor ik mijn moeder aan kanker. Tegenwoordig heeft bijna iedereen met deze ziekte te maken. Ik wil me inzetten voor een wereld zonder kanker. Daarom fiets ik mee met Tour for Life. Samen maken we kanker kansloos. Fiets mee met Tour for Life en haal geld op voor kankeronderzoek. Kijk op tourforlife.nl voor meer informatie. Ook je e-bike, mountainbike of bakfiets verzeker je met 1 maand cadeau op laka.co. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Daarvoor fiets je naar een van de ruim 200 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs die het maximale uit je fiets halen. Kijk op shimanoservicecenter.com. Fietsservice van wereldklasse. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Het Henry Schut. Ja, goedemiddag. Het is voor Botik van der Zandschulp een hele tour om die Fransman te verslaan, toch Marcella? Zeker. Het gaat heel gelijk op in de derde set. 7 games gespeeld. 2-0 stond Botik voor. 2-2 werd het. Het is on serve. 4-3 voor Gasquet. Het is dus een best of 5. We gaan nog even door. Maar het is een hele spannende en mooie strijd. De oranje waterpolo-vrouwen moeten alles op alles zetten voor brons op het WK. Mark Loostra. Ik sluit me aan bij Marcella. Mooie spannende strijd. 4-4 is de nieuwe tussenstand. Slotfase, derde periode. Er is er nog 1 minuut van over. Die derde periode begon met een 4-2 achterstand. Maar Sevenich van dichtbij goed weggedraaid. En zojuist Sabrina van der Sloot die een overtal geduldig en goed uitspeelde. Waardoor Nederland weer naast Italië staat in de strijd om het brons op het WK. De eerste bergpuntjes zijn uitgedeeld. Dan is het nu aan de sprinters, toch Gio? Of zie jij nog iets anders voor je? Nee. Ik zie die twee koplopers absoluut niet tot het einde van deze etappe halen. Die hebben nu een voorsprong van 2 minuten en 26 seconden. We hebben nog 90 kilometer te fietsen. En er wordt gewoon hard gereden door al die sprintersploegen. Want die willen maar 1 ding. Zometeen hun sprinter het best afzetten. Wij doen verslag van de Tour. Dit jaar voor de 52e keer. Wat een heerlijk wielerfeest. De Gibson Brothers met Que Sera Mi Vida. Waterpolo-vrouwen helemaal terug in de wedstrijd, Mark. Ja, het is geweldig. 4-4 is het. Met nog 7 minuten te gaan in het laatste kwart. En daar zag het eigenlijk helemaal niet naar uit, hoor. In het begin van die derde periode. Avenio op de paal van dichtbij. Bianconi op de kruising. En dan had het zomaar 5-2, 6-2 kunnen zijn. En zojuist Aerts in de laatste minuut nog 2 keer reddend namens de Nederlandse waterpolodames. Eerst op een schot van Maletta die ze met de vingertoppen uit de linkerhoek kon tikken. En daarna van dichtbij Gallardi mid voor geweldig weggedraaid met de backhand hard geschoten. Maar weer Laura Aerts die echt uitgroeit tot de beste speelster bij Oranje. En ze hebben haar nodig, want het gaat moeizaam. Terwijl Oranje nu bijna de voorsprong te pakken heeft aan de overzijde. Goede redding van Banchetti. De keeper van Italië op een tip-in van dichtbij dus van Sevenich. Die dat goed doet. Beetje geluk bij de keeper, hoor. Want die kijkt eigenlijk niet naar de bal. Steekt de arm uit en met de linkerhand houdt ze die bal tegen. En met nog 6,5 minuten gaan is het dus bloedstollend spannend. Tussen Italië en Nederland waar het 4-1 stond voor de Italiaanse dames. Maar intussen is het dus 4-4 en kan het weer alle kanten op. En speelt Nederland ook veel beter waterpolo dan dat het in de met name derde periode deed. Tweede periode deed. Goed zo. Goede red. Nu van Aerts. Laura Aerts goed zo is een beetje als een soort supporter becommentarieerd. Schot in de rechterhoek. Ja, Aerts is echt fantastisch in deze wedstrijd om de derde plek. 6 minuten nog. Nederland heeft de bal. Heeft ook een kans met Van der Sloot. Die dreigt met schieten van dichtbij. Schuin voor het doel. De bal gaat naar de andere kant van de Kraats. Raak. Tuurlijk raak. Tuurlijk van de Kraats. 5-4 voor. Nog 6 minuten. Nederland is op koers voor brons op het WK. In de korte hoek van de Kraats. Het is raak. 5-4 voor Nederland. Het is 2 mannen tegen de rest, Sebas. 10 kilometer nog te rijden voor die 2 coureurs aan de leiding. En dan zijn ze niet bij de finish van deze etappe. Maar wel op een plek waar punten te verdienen zijn voor de groene trui. Oftewel de tussensprint. Die ligt dadelijk in Kalundborg. En als we daar zijn in die haven en industriestad, hebben we nog 75 kilometer te gaan. Nou, dat moet nog wel te redden zijn voor Biestreum en Cort Nielsen als koplopers in deze tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Prachtige omstandigheden nog steeds. De zon schijnt. Het is nagenoeg onbewolkt. En ja, die wind waait hard. Nu vanaf rechts voor eigenlijk, of links voor, pardon, moet ik zeggen, waait die in het gezicht. En dadelijk wordt dat dus eigenlijk een wind vanaf rechts voor, vanuit het zuidwesten, als we die tussensprint gehad hebben. En meer in zuidelijke richting gaan. Nu weer tussen een haag van mensen door. De Deense vlag, die allemaal, de vlaggen die hier allemaal strak staan van de wind, links en rechts van de kant van de weg, die rode vlag met dat witte kruis erop. En wat mij eigenlijk al de hele dag opvalt, is dat het Deense publiek zich uitstekend en zeer gedisciplineerd gedraagt langs de kant van de weg. Ze staan over het algemeen keurig ook echt langs de kant, niet half op de weg en dan op het laatste moment opzij. Nee hoor, ze staan keurig of op de stoep of in de berm, staan ze toe te kijken hoe hun helden passeren. Nou, en die helden, dat zijn er dus hier vooraan in nog altijd 2, die Magnus Kort, de Deense thuisrijder, en Sven-Erik Biestreum. Die komt op dit moment uit het zadel in deze mooie omgeving. De net voor een van de plaatsjes, dat was in Hansdeu. Daar reden we echt bijna letterlijk de zee in. Gingen net voor de zee gingen we linksaf. En toen zat er echt maar een paar meter tussen de weg en het water. Nu rijden we weer tussen de graanakkers door achter de 2 koplopers. Ik heb al een tijdje niks meer gehoord op de Koersradio, ons informatiekanaal, van de voorsprong die ze hebben op het peloton. Gio, hoeveel is dat eigenlijk? Die voorsprong is op dit moment exact 2 minuten. 2 minuten dus met nog 84 kilometer te rijden. En in het peloton, ja, wordt nog wel steeds tempo gemaakt. Onder andere door een man van Quickstep die op dit moment op kop rijdt. Dat is Michel Honoré. Dan zien we daar ook nog ploeggenoten van Caleb Ewan. Ik zie onder andere Tim Wellens die eventjes praat met zijn sportbestuurder, met zijn ploegleider in de wagen. Ewan zit daar zelf ook niet ver vandaan. En ook Steven Kruiswijk zit redelijk voorin om in elk geval nog zijn kopmannen te beschermen. Natuurlijk Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, de nummer 2 en 3 in het algemeen klassement. En natuurlijk ook wel om Wout van Aert uiteindelijk in de goede positie te brengen om straks in die massasprint iets te gaan doen. En zij zullen zich zeker gaan bemoeien straks met die tussensprint, waarin ook punten dus te verdienen zijn voor het puntenklassement voor de groene trui. Want Van Aert heeft dus zijn zinnen gezet op de groene trui die hij vandaag mag dragen. Omdat hij eigenlijk om de schouders van Yves Lampaert had moeten hangen. Maar ja, die heeft al de gele trui. Dus de groene trui gaat dan naar de nummer 2 in dat klassement. En dat is dan Wout van Aert. Maar Van Aert wil punten sprokkelen. En als je voor die groene trui wil gaan, dan moet je ook in die tussensprints moet je je laten zien. Moet je zorgen dat je daar punten verzamelt. Dan zou je op een gegeven moment wel een aardige voorsprong kunnen nemen op de concurrentie. In die strijd om de puntentrui. We draaien weer een beetje naar rechts. De wind komt weer van de andere kant. En zo is het voortdurend draaien en keren op dat open Deense land. En ben benieuwd of dadelijk de wind zodanig waait dat het misschien nog interessant wordt voor ploegen die denken, weet je wat, niks massasprint. We gaan de zaak op de kant zitten. Ja, welke kant gaat het muntje opvallen in de derde set? Marcella, valt er al wat zinnigs over te zeggen? Nee, het is heel spannend. 5-5 in die derde set. En ja, ik denk eerlijk gezegd, ongeacht wie er met deze set vandoor gaat en 2-1 in sets voorkomt, dat het ook nog zomaar eens weer andersom kan zijn in die vierde set. Je ziet dat dan speelt de een weer heel goed, dan de ander. Het is zoeken naar openingen. Het is heel veel korte ballen geven, dropshotjes, mooie volleypunten. Veel winners in de wedstrijd. Het is elkaar proberen steeds af te troeven op baan 2 hier op Wimbledon. En het zou best wel eens een hele lange wedstrijd kunnen worden. Het is nu 0-30 op de service van Gasquet. 5-5 dus in de derde set. En misschien wat kansjes voor Van de Zandschulp. Het is spannend. Want Van de Zandschulp heeft ook zijn ups en downs. Hij verwacht altijd zoveel van zichzelf. Hij is een perfectionist. Kan niet altijd goed mee tegen een paar slechte punten of wat slordigheden. Dan wil hij nog wel eens mopperen. Hier gaat de eerste service mis. Dan komt de tweede service van Gasquet. Rally aan de gang. We hebben al wat prachtige rallies gezien. Wat voorzichtig daar van Gasquet. De versnelling van Botik. Die komt naar het net. Dan de passing langs de lijn. En Van de Zandschulp mist de volley. Dat was een goede voorhand langs de lijn van Gasquet. Klein kansje, halve kans kun je het noemen. Hoofdschuddend loopt de Botik van de Zandschulp nu terug. Maar hij deed wel het juiste. Hij nam hier die bal snel, ging naar het net en probeert dan het punt af te dwingen. Hij had ook van tevoren gezegd, dat wil ik doen op de belangrijke punten. Ja, en 0-30 op de service van je tegenstander, dat is belangrijk. Dan moet je zelf je eigen spel spelen. Dan moet je de agressie pakken, de aanval zoeken. Dat deed hij. Maar het mislukt. Niks aan de hand. 15-30 nu. Gasquet weer in de rally. De slice van Botik. De volgende geslagen, enkelhandige back. En dat is die toch mooi van de Fransman. 36 jaar is die, 10 jaar ouder dan Van de Zandschulp. Rally gaat rustig door. De voorhand, die zeilt uit van Van de Zandschulp. Racketje gaat even naar de grond. Hij zucht weer diep. Hij begrijpt het niet, want dit is toch wel een unforced error. En van 0-30, 30 gelijk. Ja, en dat is in deze fase toch wel cruciaal. Ieder puntje telt en je wil hier absoluut doordrukken. Het is dus 5-5 in die derde set, die belangrijke derde set. En 30 gelijk op de service van Gasquet. Het slot van het waterpolo. Staan ze nog voor, Mark? Zeker. De voorsprong is zelfs uitgebreid. Nederland is op weg naar brons. 6-4 is het geworden. Nida ten Broek, die een overtal namens Nederland uitstekend afronde. Weliswaar met een hoop geluk, hoor. Want de bal ging via de onderkant van de lat, via het water en via de keepster binnen. Maar goed, daar maalt in het Oranjekamp helemaal niemand om. 4-1 achter. Nu 6-4 voor. En er zijn nog maar 52 seconden over. En dan wordt het zelfs 7-4. De bal via het water in de linkerhoek. Geweldig raak geschoten. En dan kan het toch niet meer fout met nog 50 seconden te gaan. Brigitte Sleking probeert het en scoort. En dan wordt het dus zelfs 7-4. 6 doelpunten op rij voor de Oranje Dames van Evangelos Doudedis. Op weg naar plek 3. Op weg naar brons op het WK. Schitterend. De bal toucheert ook nog de onderkant van de lat. Via het water en dan die lat raak. Ja, het is een prachtig doelpunt. En bij 4-1 en al die ballen op de paal en op de lat en al die reddingen van Aerts gaf eigenlijk niemand nog een cent voor dit Nederlandse team. Maar nu staan ze met 7-4 voor. En met nog 45 seconden te gaan is dit toch de beslissing van de wedstrijd. 3 punten in 40 seconden. Nee hoor, dat gaat zelfs Italië niet meer goed maken. Er wordt nog wel iemand uitgestuurd bij Oranje. En er komt nog wel een time-out van Carlo Sillipo, de coach bij Italië. Maar Nederland leidt. 3 punten is het verschil. 7-4 staat het voor Oranje. Met nog iets meer dan een halve minuut te gaan. Marcella, wie heeft de voorsprong genomen? Ja, 6-5 Gasquet. Het was dus 0-30 en dan 4 punten op rij voor Richard Gasquet. Dus ja, dat laatste punt was wel sensationeel. Rally. Gasquet wordt naar het net gelokt door een dropshotje. Botik slaat een hele harde passing recht op de Fransman af. Die kiept als het ware. Een hele mooie save. Een soort mislukte stopvolley. En die bal die springt dan terug over het net op eigen helft. Dus onhaalbaar voor Botik. Die baalt als een stekker. Mopperend loopt hij een beetje rond. We kennen dat wel van hem. Maar ja, dat moet hij nu snel vergeten. Hij zit op zijn stoeltje. Even ademhalen. Dadelijk serveren. Want hij moet die service game winnen. Om er nog in ieder geval een tiebreak uit te slepen. Maar wat is dit spannend hier in de tweede set. In de derde set. Nou Mark, rustig uitspelen maar hè. Ja, dat zou je toch wel zeggen. Hè? Hoeveel seconden zijn er nog? 38 seconden zijn er nog over. Italië valt aan. Nederland verdedigt. Nederland doet dat met een man minder of een vrouw minder. Man meer situatie heet dat. En dan scoort Italië. Dat dan weer wel. Marletta maakt de schade. Weer 2 punten voor Italië. 7-5. De nieuwe tussenstand. Nog 31 seconden. Ja, dan wordt het toch nog een beetje spannend. Geweldig raakgeschoten hoor. Uit de tweede lijn. Bal langs het blok. En dan is ook zelfs aarts kansloos. Het blok van Ilse Koolhaas. Die daar net niet met de vingers bij kan. En Aerts, ja, die is dan geslagen. Kan daar niet bij. Maar wat heeft ze er veel uitgehaald, Laura Aerts. Als je het mij vraagt, echt by far de beste speelster bij Oranje. Dat op weg is naar de derde plek op het WK. Dat op weg is naar brons. Nog 15 seconden zijn er over. En Italië moet er 2 maken om er penalties van te maken. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Wordt nog een overtreding gemaakt op Sleking. Die zojuist dus de 7-4 maakte. Intussen 7-5. En intussen tikken ook de secondes weg. Er zijn er nog 10 over. Schotklok gaat ook in. 7 seconden nog om tot een schotpoging te komen voor Oranje. Maar Oranje is deze wedstrijd gewoon professioneel aan het uitspelen met die marge van 2 punten. De laatste 2 seconden van de wedstrijd. Het spel wordt nog even stilgelegd. Komt er dan nog een time-out? Dat kan ik me niet voorstellen. Nee hoor. En daar gaat de zoomer en is het afgelopen. 7-5 is de eindstand. Nederland stond met 4-1 achter. Maar wint met 7-5 van Italië en pakt het brons. En die ontbrak nog, want Nederland 1 keer winnaar op het WK, 4 keer zilver, nog nooit brons. Nou, hier is hij dan. Nederland pakt het brons. Derde plek ten koste van Italië. Eindstand 7-5 in het voordeel van Nederland. Lucas Hamming on tour. Lucas gaat dan mooi een arm in de lucht bij deze jingle. Ja, ik vind hem wel, hij is goed gelukt, hè? Ja, ik vind hem sick. Ja. Lucas Hamming laat zich iedere dag muzikaal inspireren door iets uit, nou zeg maar, de afgelopen 24 uur in de Ronde van Frankrijk. En dat mondt dan uit in een liedje, of een stukje van een liedje, of een medley, of een hele musical. Het is een vrije opdracht, Lucas. Zit je er lekker in? Ja. Ja. So far wel. Ja, het past eigenlijk dag 1 nu. Maar je moet toch op een hele andere manier naar de Tour de France kijken nu? Ja, ik kijk, het is minder ontspannend. Omdat ik nu de hele tijd aansta en vooral daarna ook allemaal dingen moet checken. Met interviewtjes en wat zeggen ze en wie zegt wat, dit en dat. Maar het is wel leuk, geeft weer een hele andere dimensie aan de Tour de France. Dus super, super inspirerend. Ja. Eerst even trouwens, voordat ik het vergeet. Het voorspelrondje is geweest in het afgelopen uur. Jij moet nog even. Ja. Je hebt hem niet gehoord. Volgens mij was je even iets te eten halen. Hè? Ja. Dan zal ik je een klein beetje helpen, want jij mocht als laatste. Mm-hmm. Dus jij hebt dan een soort voorkennis wat de anderen gokken. Dus daar kan je dan nog een beetje op inspelen als je dat wil. Gio deed dat, want die moest als vierde. De andere 3 hadden allemaal Fabio Jacobsen gezegd. Uh-huh. En Gio kwam vervolgens met Jasper Philipsen. Wie wil jij? Ja, wie wint de etappe? Ik hoop dat Fabio Jacobsen wint. Dat hoop je? En ja. Is dat ook wat je dan inzet? Ja, oh ja, dat zet ik dan ook in. Ja. Oké. Okay. Dan is dat bij deze genoteerd. Hebben we dat gehad. Top. We waren je even kwijt. Ja, ik was even een frietje halen op de markt in Hilversum. Want dat is de lekkerste friet in Hilversum op de markt. En ik had mijn lampen van mijn auto aan laten staan. Dus ik stond met een lege accu. Maar toen was Robert als een speer die kant op gereden met de startkabels. Dus het is gelukt. Robert Meder is de mechanicien van onze tourploeg. Ja. Dat is boy. Jij hebt hier, een paar ruimtes verderop je eigen studio. Ja. Dat is normaal gesproken volgens mij een vergaderruimte van de NPO Radio. Het is nu al een beetje, laten we zeggen, het domein waar de muzikant zijn creatieve uitspattingen doet. Ja. En ik was er even bij je op bezoek om eigenlijk te polsen, wat ga je vandaag doen? En jij zei, dat hoor je straks wel. Ja, ik was je eigenlijk waarom ook heel... Waarom wil je het zo graag geheim houden? Nou, dan kan je er niet mee... Even. Hou je antwoord even bij, want we gaan naar de tussensprint. Ja. Hallo, hallo. Precies die. Ja, kom er maar in. Volgens mij is dat Sebastien Gio. Ja. We gaan naar de tussensprint. Twee koplopers zijn er inmiddels doorheen. Biström heeft daar de volle punten gepakt. Kort Nielsen dacht, joh, ik vind het allemaal best. Ik heb dadelijk de bergtrui aan. Maar nu wordt het interessant wat erachter gebeurt. Want het peloton zit nog maar op 46 seconden van die twee koplopers. Ze hebben het dus net gered. Die twee koplopers tot aan die tussensprint. Maar nu gaan we kijken wat de echte kanonnen gaan doen. Die dan straks erachter zullen moeten rijden. Terwijl ik inderdaad een klein beetje voorbarig was. Wat betreft die tussensprint van die twee koplopers. Want ze hebben nog 500 meter. Er hing een spandoek over de weg. Waarvan ik dacht dat dat de streep was. Nou ja, ze gaan het zeker halen met die 44 seconden voorsprong. Want dat peloton zal toch echt in die laatste 500 meter niet zo eroverheen gaan denderen. Biström rijdt dus op kop. En inderdaad, het is het bord van 1 kilometer tot aan de tussensprint. Wat ik net voor de echte tussensprint aanzag. Nou, die twee die komen nu op die streep af. Mooi te zien. Biström nog steeds op kop. Ik vraag me af of Kort Nielsen nog een sprintje gaat wagen. Dat gaat hij niet doen, lijkt het wel. Hij zit nog steeds in het wiel van Biström. En zo komen ze heel keurig in slagvolgorde over de streep. Nee, Kort Nielsen doet dat netjes. Je weet gewoon, had kunnen gaan sprinten. Hoewel, Biström is niet de langzaamste. Won ooit het wereldkampioenschap bij de beloften. Ik dacht dat het in Ponferrada was. Was in ieder geval in 2014. En betekent dus ook dat hij rap kan aankomen. Dan kijk ik naar de sprint waar Wout van Aert naar voren gebracht wordt door een ploeggenoot. En dan kijken we ook nog eventjes naar Ewan die dan in dat wiel meegaat. Dan zie ik ook dat Jacobsen daar nog in de buurt blijft. Zie ik dan ook nog Dylan Groenewegen. Nee, die zie ik niet zitten. En dan moet Ewan die gaat met gemak dat tussensprintje winnen voor Wout van Aert. Van Aert dus in ieder geval wel flink wat punten verzameld voor die trui. Maar Caleb Ewan, let op hem. Straks misschien ook wel op de streep. Ja, en Lucas, onthoud je antwoord nog heel even. Want het is 3:30. NPO Radio 1. Dus eerst Jelle Visser. Honderden mensen demonstreren in Amsterdam voor het recht op abortus. Aanleiding is de uitspraak van het Amerikaans Hoge Rechtshof om het federaal abortusrecht in de Verenigde Staten af te schaffen, waardoor de staten nu zelf mogen bepalen of ze abortus toestaan of niet. Oud-voetbaltrainer Piet Buter erkent dat hij een affaire heeft gehad met voormalig bondscoach Vera Pauw, maar hij ontkent dat hij haar heeft verkracht. Pauw zei gisteren dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris is verkracht, maar ze noemde zijn naam niet. De man die heeft toegegeven dat hij maar twee broers in een overvolle McDonald's in Zwolle heeft doodgeschoten, zegt dat hij door hun familie werd afgeperst en bedreigd. De man zou veel geld hebben geïnvesteerd via de familie van de broers en zou daarvan nooit meer iets hebben teruggezien. En regionale leden van het CDA hebben op een partijtop in Nijkerk felle kritiek geuit op de stikstofplannen van het kabinet. Ze noemen de doelen onhaalbaar en vinden dat het kabinet terug moet naar de tekentafel. Provinciebestuurders dreigen het stikstofbeleid niet uit te voeren als er niet meer perspectief komt voor de boeren. Ja, Lucas, hou je antwoord nog heel even bij je. Want er wacht nog meer live sport. Dus okay. Geen ontgroeningstactiekje. Maar dan wil ik wel zo bij je. Wil ik wel zo mijn jingle opnieuw. Ja, oké. Okay. Ik ga even kijken of dat mogelijk is. Marcella, de tiebreak van de derde set. Ja, en een mini-break voor Richard Gasquet. 4-3 leidt de Fransman. Het was 2-0 voor Botik van de Zandschulp in de tiebreak. Maar een paar fantastische punten van Gasquet. Wat spelen de mannen goed op de belangrijke momenten. Beiden hebben ook een positief saldo wat betreft de tiebreaks. Dit jaar 17 tiebreaks voor Botik van de Zandschulp, waarvan hij er 12 won. Gasquet speelde er 10 dit jaar, waarvan hij er 7 won. Dus beide ruim positief. Maar wie of wie gaat er met deze tiebreak vandoor? In de derde set van deze best of 5. Het staat 1-1 in sets. Dus ongelooflijk belangrijk. Ze zijn al ruim 2 uur bezig. Daar komt Gasquet. Een eerste service. Die moet opnieuw. Het is trouwens wel grappig om hem te zien spelen. Hij vraagt de hele tijd om dezelfde bal na iedere rally. Als hij het punt wint. Hij is zeer bijgelovig. Daar komt de tweede service. 4-3 dus voor Gasquet in de tiebreak. De rally. Oei, unforced error van Botik van de Zandschulp. Backhand. Tilt hij uit. Ja, staat een beetje hoog op de benen. Iets te weinig spin. Iets te weinig agressie. Versnelling in die bal. En dan wordt het 5-3 voor Gasquet. Heeft hij nog 1 service te gaan. En dan kan hij naar het setpoint gaan. Maar gaat dat ook gebeuren? Hij neemt eventjes de tijd. Hier moet Van de Zandschulp proberen toe te slaan. De eerste service via het net. En dus krijgt hij een herkansing. Botik heeft in deze wedstrijd ook al een paar schitterende returns geslagen. Een paar voorhand cross returns. Zou dat nu ook? Nou, die gaat uit. Misschien nu op de tweede service toeslaan. Je moet durven, je moet met lef spelen. Want anders komt de tegenstander. Tweede is... Oh, dubbele fout. Ja, dat deed Casquet ook in de eerste set. Hè. Toen stond hij 5-2 voor. Had bij 5-3 5 setpoints. Waarvan hij 2 keer op setpoint een dubbele fout sloeg. Nu kijkt hij ook van, ja, wat is dat toch? Waarom kan ik niet serveren? Zijn coach is in beeld. Sebastian Grosjean zit daar ook. Een oud topper van Frankrijk van vroeger. Niet een van de 4 grote musketiers. Hè. Tsonga, Simon, Monfils en Gasquet. Dat zijn die jongen. De oude generatie van nu. Dat waren die 4 hele goede Fransen. Die het zo ongelooflijk goed hebben gedaan. Maar nu bijna allemaal aan het eind van hun carrière zitten. Tsonga net gestopt in Parijs. 5-4 voor Gasquet. Het mini-breekje is dus weer teruggepakt. En Botik van de Zandschulp krijgt nu 2 servicepunten. Hij mist zijn eerste service. Dan komt de tweede service. Beetje ondiep. En dan gaat de rally aan de gang. Ja, wie durft als eerste uit te halen? Botik had gezegd, ik wil juist op die belangrijke momenten wil ik de ballen aanpakken. Oeh, dat is een mazzeltje. Die bal raakt de lijn van Botik van de Zandschulp. En ook een heel zwak balletje daar van Gasquet. Je voelt dat de spanning in de slagen zit. Dit was geen echte durfrally. Dit was voorzichtig schaken. Van de Zandschulp had mazzel met zijn backhand, dat hij net de buitenkant van de lijn raakte. Een beetje zachte, ondiepe bal. En daar verslikte Gasquet zich bijna in. Maar daardoor was hij wel uit balans. En dus gaat dit punt, heel belangrijk, naar Van de Zandschulp. En is het 5-5 in de derde set tiebreak. Wie gaat er op setpoint komen? Goeie eerste service. Forehand winner? Nee, nog niet. Hij gaat naar het net, Botik. En de volley is goed. Het wordt 6-5. Setpoint voor Botik van de Zandschulp. 2-0 stond hij voor in de tiebreak. Maar ook stond hij achter met 5-3. En nu maakt hij 3 punten op rij. En dat is natuurlijk zo lekker als je nu terugloopt om te gaan ontvangen. Hij neemt even de tijd. Gasquet, hij voelt de druk. Hij sloeg zo even een dubbele fout in de tiebreak. Dat zijn de momenten dat je geen dubbele fout wil spelen. Doe het maar in de eerste 6 games van een set. Maar niet in de slotfase. Nou, Gasquet, 5-6. Daar gaat hij weer op het net. Ja, die service, die... is een beetje angstig. Hij slaat hem of met het net of hij heeft een dubbele fout. Maar wat gaat er nu gebeuren? Ja, nu is die service goed door het midden. De rally. Goeie voorhand van Gasquet. Die gaat naar het net. En een schitterende backhand volley langs de lijn. Het wordt 6-6. Het setpoint wordt weggewerkt. En dan gaan ze weer wisselen van speelhelft. En wat is dit spannend. Ja, we zagen dat ook bij Tim van Rijthoven tegen die lange Amerikaan Riley Opelka. Daar speelde hij maar liefst in 3 sets een tiebreak. En dan was het ook setpoint voor de een naar setpoint voor de ander. Zo kan het hier dus ook gaan. Ja, ik zei het al, dit kan wel eens een hele lange wedstrijd worden. Want ook al is dit de derde set, ik geloof niet dat dit in 4 sets afgelopen is. Ze zitten zo dicht bij elkaar qua niveau, qua momentum shifts, qua... Ja, wat wij dan op de tribunes vaak zeggen. They both want it so badly. He, ze willen het zo graag. Ze zijn gretig, alle twee. Nou, 6-6. Gasquet serveert. Eerste service in het net. Nou, wat doet die tweede service? Beetje shaky. Nou, die is behoorlijk goed. En dan gaat hij weer naar het net met de backhand aanval. Ja, dit was toch een goed punt. 2 goede punten van Gasquet. Houdt het hoofd koel. En van setpoint zo even voor Botik van de Zandschulp is het nu setpoint voor Richard Gasquet. 7-6 leidt de 36-jarige Fransman. Hij is momenteel nummer 69 van de wereld. Voormalig top 10. Maar dat was alweer een tijd geleden. Tweevoudig halve finalist op Wimbledon. 2015 was de laatste keer. 2018 halve finalist op de US Open. Dus het is echt wel een kanje hoor, deze Gasquet. Hier komt de service van Botik. Die gaat uit. En nou moet hij het hoofd koel houden bij de tweede service op setpoint achter. 7-6 Gasquet. Tweede service van de Zandschulp is goed. Is ook behoorlijk goed geplaatst. En woe, wat een lekkere bal zeg. Een versnelling. Ja, dat heeft hij zo onwijs goed. Die ontzettende bladversnelling in zijn voorhand. Daar wordt hij om gevreesd. Hij is ongelooflijk gevaarlijk op iedere baansoort. Inmiddels is hij geplaatst 21ste op Wimbledon. Hij staat 25 op de wereldranglijst. Niemand wil tegen Botik van de Zandschulp treffen. Want als Botik ze goed raakt, ja, dan kan hij van iedereen winnen. Nou, het is 7-7. Spannend, zoals de hele wedstrijd. Het zit dicht tegen elkaar. 1 servicebeurt nog voor Van de Zandschulp. Eerste goede service gaat die return in, ja. Maar weer een winner van Van de Zandschulp. Ja, bijna een halve winnaar. 2 schitterende servicepunten onder druk het vuistje even naar zijn coach Peter Lucassen en zijn vriendin. Dat is het vaste team waarmee hij reist, bood ik van de Zandschulp. En het is 8-7 van de Zandschulp nu weer op setpoint. Het is zijn tweede in deze tiebreak. Oh, oh, daar gaat bijna de lijn, mevrouw. En het is geen kleine mevrouw, maar ze kan er gelukkig om lachen. Want Casquet, die botste tegen haar aan. Casquet serveert. 7-8. Setpoint dus voor Van de Zandschulp. Rally aan de gang. Backhand. Casquet backhand. Botik backhand. Enkelhandig. Mooi. Maar een beetje voorzichtige rally. Wie durft? Wie durft? Dubbelhandig van Botik. Enkelhandig van Casquet. Weer die enkelhandige van Casquet. Vrij hoog over het net. Goede dekking. En die bal die zwaait uit met de voorhand. Setwinst voor Botik van de Zandschulp. Tjonge jonge. Wat een set is dit. 9-7 in die derde set. Tiebreak. En Botik van de Zandschulp komt na 2 uur en 18 minuten spelen op 2 sets tegen 1 voor. Lucas Hamming on tour. Nou, op je wenken bediend. Hoppa, toch? Zeker. We waren blijven steken. Ik was een paar uur geleden bij je even aan het kijken in jouw studiootje. Ja. Lucas Hamming. Toen wilde jij niet zeggen wat je gaat doen. Nee. Gaan we dat elke dag krijgen? Weet ik niet. Dat scheelt in de voorbereiding namelijk. Oké. Okay. Ja. Nou ja, als de hele tijd onderbroken worden. Nee, geintje. Nee, ik was lekker gefocust bezig. En, want gisteren had Yves Lampaert toch misschien wel onverwacht gewonnen. Dus ik moest mijn hele plan aanpassen. En dacht ik, shit, wat moet ik doen? En toen ging ik even wat dingen opzoeken. Ik had alle interviews gekeken. En iets wat bij wielrenners heel belangrijk is, is moraal en een goede voorbereiding. En een goede voorbereiding is niet alleen trainen, voeding en weet ik het allemaal. Maar ook muziek. Als zij tijdens de warming-up hebben ze allemaal draaien ze muziek tijdens het fietsen en in de bus naar de etappe toe, naar de start. En ik ging kijken, oh, misschien kan ik ergens opzoeken wat Lampaert graag luistert. Nou, dan kwam ik op een interview in het Nieuwsblad en daar had hij een paar liedjes. En daar, ik quote, ik zal mijn vaste protocol uitleggen. Buiten op de rollen eerst de Spotify playlist van Defcon 1. Dat is hardstyle. Behoorlijk hard en snel. Ja. En dat snap ik wel, want als ik zelf fiets en ik moet nog... vorig jaar was ik met mijn broer, waren we van Hilversum naar de Ronde van Vlaanderen gefietst. Daar de Ronde van Vlaanderen gefietst en toen weer teruggefietst. En toen op dag 3, na 240 kilometer, moesten we nog 20 kilometer. En ik dacht, shit, ik moet even wat hardstyle op. Om te pompen. Of gewoon hele harde rockmuziek. Tempo erin. Heel, heel lekker is dat. Dus daar krijgt hij moraal van. En dan als hij terug naar de bus loopt, dan doet hij nog het nummer I Can't Be Touched aan. En dan zegt hij, op het einde van mijn opwarming moeten mijn oren tuten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een nummer gemaakt waarvan zijn oren gaan tuten. Waar hij een moraal van krijgt. En dat hij vervolgens elke tijdrit gaat winnen als hij dit tijdens de warming-up luistert. Oké, okay, gisteren stond je hier live. Ja. En nu heb je in de studio iets opgenomen. Ja, ik heb in de studio alles opgenomen. Ja. Dan gaan we luisteren. Okay. Heeft het een naam? Het heet Push It Lampaert. Push it, Lampaert. Ja. Komt ja, push it down, push it down, push it down. Ja, ik voelde me in Max Verstappen vandaag. Als ik zo even aan het nadenken was, Max Verstappen vandaag in Tour de France. Yeah! Ja, goed hoor. Dankjewel. Dit moeten we hem opsturen. Dat is dan voortaan zijn warming-up voor de volgende tijdritten, denk ik. Ja, I don't know. Ik kan me voorstellen, ik kijk soms ook wel eens... Als warming-up doe ik ook wel eens dit soort muziek voor mezelf. Ook voor een optreden. En dan doe ik mijn ogen dicht en denk ik... Oh ja, zo was het op Pinkpop. Dus vandaag ga ik er net zoals op Pinkpop rammen. Nou, met die quotes van zichzelf en van het sportcommentaar erbij... dan denk ik dat het wel een goed moraal zorgt. Push it! Lampaard. Ik stel ook voor dat we in dat vergaderzaaltje dat voortaan draaien voor al die mensen, net voordat die vergadering begint. Ja, dat scheelt goed. Waarschijnlijk ook in de lengte van de vergadering. Tot morgen, Lucas. Dankjewel, tot morgen. Het gaat hard in de etappe, want de finish wordt nou zo rond 5, denk ik, verwacht. Sebas, hoe hard gaat het? 44 kilometer per uur is het gemiddelde, Henry, van deze etappe na de eerste uren. Dus 44 kilometer per uur en dat de wind, terwijl de wind behoorlijk lang, er ook echt in het nadeel al heeft gewaaid. Of hem opzij is gekomen, alleen echt in het prille begin na de start in Roskilde. Toen waaide de wind schuin in de rug. Maar verder hebben we toch echt ook vaak de wind in het nadeel zien waaien. 44 kilometer per uur, we zijn inmiddels gaan zitten achter het peloton. En daar merk je dat die nervositeit toeneemt. Zeker toen we er net in de laatste kilometers voor die tussensprint zaten. Toen werd er zelfs al een renner gelost. Die werd gewoon uit de wielen gereden. Alex Kiers, hij is wel weer terug in het peloton. Maar dat is natuurlijk geen goed teken voor de ploeggenoot van Bauke Mollema. En na die tussensprint hebben we een lekker band gezien van Adam Yates. Dat was een prachtige bandenwissel, prachtige wielwissel. Want het was echt een hele snelle wissel bij de Ineos-ploeg. En Adam Yates kwam toen terug in het peloton. Maar Gio, de rust hierachter in het peloton is toch wel weer teruggekeerd na die tussensprint. En hoe is het met de twee koplopers? Ja, die hebben nog steeds 49 seconden voorsprong op dat peloton. Maar je merkt toch wel ook dat er in het peloton meer nervositeit is. Ook voor wat er eventueel in de komende kilometers gaat gebeuren. Want je ziet nu ineens de ploegen met name met de klassementsrenners naar voren komen. Aan de linkerkant van de weg in de rijrichting. Nou, laten we zeggen voor de kijker rechts. Daar rijdt Ineos natuurlijk met hun klassementsmannen. Ik zie DSM daarnaast rijden met Romain Bardet. Dan kijken we wat verder naar binnen. Bora zit daarbij met Vlasov. Dan zien we daar ook nog Jumbo Visma helemaal aan de linkerkant van de weg. En die rijden natuurlijk daar met Roglic en met Vingegaard. En zojuist even een klein akkefietje tussen Christophe Laporte, een van de meesterknechten, zeg maar, voor de Jumbo-formatie. Met Tadej Pogacar, de man in de witte trui. De grote kanshebber natuurlijk op de gele trui op het einde van deze Tour de France. Want Pogacar wilde een plekje innemen toen het eventjes op hol sloeg. Dat was zelfs na de tussensprint. Maar hij kreeg die kans niet en hij wurmde ze dicht ertussen. En kreeg toen echt wel een beetje ruzie met die Christophe Laporte. Die eigenlijk Roglic met name en Vingegaard daar verdedigde in die strijd. Dus nu al een beetje nervositeit in dat peloton. En het zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Want het is voortdurend weer draaien en keren. Voortdurend weer een andere windrichting krijgen. Dat zometeen toch even de boel op hol slaat. En daarom zitten al die klassementsrenners vooraan. Alleen Mathieu van der Poel. Die zag ik zojuist bijna achteraan in het peloton. Heel rustig mee pedalerend. Hij weet dat dit geen etappe is voor hem. Het maakt hem ook helemaal niets uit hoe hij staat in het klassement. Want ja, hij gaat niet voor de gele trui. Kortom, 45 seconden is het verschil nu tussen die twee koplopers en het peloton. Ze hebben nog 62,5 kilometer te rijden. Wat een lekkere bal, zeg. You do something to me, baby. In ways I can't say. De tourartiest van vandaag komt uit Denemarken, Alphabeat. Het was De Spel. Zijn ze nog vooruit, Gio? Ja, ze zijn nog vooruit, maar niet meer van harte. Terwijl ik een lekker band zie van Mats Pedersen, de voormalige wereldkampioen uit Denemarken. Hij rijdt voor Trek Segafredo, de ploeg van Bauke Mollema. Maar dat gaat ook allemaal wel in alle rust door. Ja, geen paniek, zegt Mats Pedersen tegen andere mensen uit zijn ploeg. De tweede ploegleiderswagen die voorbij rijdt. En hij stapt nu weer op de fiets en kan weer aan de achtervolging beginnen. Ja, ze zijn inderdaad nog vooruit, maar niet meer samen, die twee koplopers. Want Sven-Erik Biström is weggereden bij Magnus Cort Nielsen. En Biström gaat ongetwijfeld voor de prijs van de strijdlust in deze etappe. Want die etappe-overwinning, dat lijkt me kansloos. 25 seconden is het verschil met het peloton. Nog 59 kilometer te koersen. Het is een gevecht van heb ik jou daar om een plaats bij de laatste 16 op Wimbledon. Wordt het Botik of wordt het toch nog Gasquet Marcella? Nou ja, het momentum nu natuurlijk bij Botik van de Zandschulp, die nu zelfs breakpoints heeft aan het begin van de vierde set. 2-1 leidt de Nederlander, 0-40 op de service van Gasquet. Die doet er alles aan om dit breakpoint weg te werken. Maar wordt daar heerlijk overlopt. Het vuistje weer, het lichtrood aangelopen gezicht van Botik van de Zandschulp. En hij komt op 3-1. Hij heeft de break te pakken. Ja, ik dacht dat Gasquet hier wel terug zou veren. Maar ja, het is van de Zandschulp die natuurlijk door die derde setwinst in die hele spannende tiebreak zo enorm veel zelfvertrouwen heeft dat hij weer als een bliksemstart tekeer gaat aan het begin van de vierde set. En op een 3-1 voorsprong komt in de vierde set. NOS. Vragen komen binnen via de NPO Radio 1 app. En Tom Velers is aangeschoven, want de eerste is voor jou, Tom. Gesteld door Anet. Regelmatig hebben jullie het over waaieretappes, zegt zij. Ja, ook vandaag weer. Het is nog even afwachten of het gaat gebeuren. Maar zij zegt, alle renners weten dat. En toch is het vaak voorgekomen dat klassementsrenners veel tijdverlies leden, omdat ze niet in de voorste waaier zaten. Komt dat nou door onoplettendheid, niet alert zijn, ploeggenoten die niet opletten of iets anders? A, B, C of D, Tom? Oh, dat is echt een kwestie van factoren. En ja, de onoplettendheid denk ik dat de minste factor is. Want kijk, de jongens die worden echt wel voorbereid op zo'n dag. En die bereiden zichzelf voor. Die hebben eigenlijk voor een paar punten op het parcours uitgelicht. Door hunzelf of door hun ploegleider. Waar ze echt wel scherp staan. Er rijdt iemand vooruit eigenlijk voor de caravaan uit. Om daar te kijken of die kritieke punten ook kloppen. Ja. Ja, dan is het gewoon een kwestie van er zitten. Maar ja, je bent met 22 teams en 8 renners daarvan. De weg passen, nou, een gemiddelde weg, laten we zeg maar 2 baans weg, passen 8 renners naast elkaar ongeveer. Dus ja, dan heb je altijd een factor. Kun je er komen met je team? En welke plek moet je kunnen zitten? Kunnen niet 176 man op een goede plek zitten? Nee. Dus, maar dat ook is, dat is toch timing? Ja, dat is timing. Is dat maar ook vechten? Dat is echt knokken. Dat moet je... Het beste is dan samenrijden. Want als jij als eenling daar in moet begeven, dan geven ze je weinig ruimte. Of je moet een gele trui hebben natuurlijk. Ja. Maar dan is het echt al aan een team. En dan is het beste dat je gewoon 1-2 man die wisselt zeg maar de kop af. Helemaal op kop. En het team zit daar in een treintje / bubbeltje achter. Want als jij in een trein erachter rijdt met 8 man, dan zit je ook bijna op 100ste positie. Omdat het peloton zo dicht op elkaar rijdt. Dus dan komt die laatste man, of die laatste 2, die komen dan ook zeker niet mee. Ja. Als het gebeurt. Ja, duidelijk. Nou, het is nog even tot aan die brug, maar is het nu al nerveus, Sebas? Ja, het is enorm nerveus in het peloton aan het worden. Dat merk je zo nu en dan komt er eens een ploeg naar voren en die voert dan het tempo weer op. Jumbo-Visma deed dat te strakjes.

Ja, dat is inderdaad de vraag. In de verte zagen ze trouwens zojuist even die grote beltbrug liggen. Dat is dan de laatste hindernis op weg naar het vasteland van Nyborg, waar we finishen. En die brug van 18 kilometer moeten ze straks over. Maar het is nog 46,5 kilometer. En we hebben nog steeds één koploper, Sven-Erik Bistrom. En die sprinters die zitten er allemaal klaar voor. Radio Tour de France. Via FM. DAB+, de kabel. De NPO Radio 1 app. En NPO Radio 1.nl. À l'arrière de Berlin. En de wind. Des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran. À qui sourit la vie? Marche sur l'eau, évite les péages. Jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez. Usez, usuriez, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Alain Bachon en Osez Joséphine. Ja, we hoorden het net van Marcella. Na Tim van Rijthoven heeft ook Botik van de Zandschulp zich geplaatst voor de laatste 16 op Wimbledon. Van de Zandschulp die versloeg zojuist Richard Casquet in 4 sets. Vorig jaar haalde hij de tweede ronde. Dit jaar is dus alles anders voor hem. Dat ziet hij zelf ook. Zo zei hij zojuist direct na de partij op de baan. It's way different from last year. Last year I was ranked like 130. And this year I'm seated here, so it's completely different for me. I think expectations are differently. And yeah, I'm so happy to made it here to the fourth round for the first time. This is a great, great court, great event. And yeah. How are you dealing with those expectations? Because mentally that's quite different. At the US Open you came through qualifying to get through to the main draw, to get to the quarterfinals. How are you coping with everything that's happened in the last 6 to 8 months? Yeah, when you go into matches, sometimes now you're maybe seen as the favorite, or yeah, maybe you don't have to win, but expectations are higher. And when you're coming from qualies, nobody's gonna expect anything from you. So yeah, it's easy playing when you're the underdog. It's difficult sometimes, but I'm enjoying it. Ja, hij zegt het is heel anders dan vorig jaar. Ben u geplaatst, verwachtingen zijn anders. Hij is natuurlijk super blij, wordt gezien soms gezien als favoriet. En mensen verwachten dan meer. En als je vanuit de kwalificatie komt, dan wordt er gewoon minder van je verwacht. Dat is makkelijker. Maar zo te horen geniet hij er enorm van. Mooi geluid ook horen we vanaf Silverstone. Hans van Lozenoort, de Formule 1 kwalificatiedag. Hans, goedemiddag. Hoe zijn de omstandigheden? Niet heel onbelangrijk. Nou, die zijn nogal Brits. Ik weet niet, het circuit ligt denk ik hemelsbreed zo'n 120, 130 kilometer verwijderd van Wimbledon. Maar ja, hier regent het en het is eigenlijk net opgehouden. Dus de baan droogt op, maar de rondetijden zijn nog niet om over naar huis te schrijven. De coureurs rijden zo lang mogelijk door. We zitten het eerste deel van de kwalificatie. Hier vallen 5 coureurs af. Dit gaat nog niet om pole position. Dat is in het derde deel van de kwalificatie. En als we kijken met nog 5 minuten te gaan hoe de vlag ervoor staat. Ja dan zit Max Verstappen weer lekker in een zetel hoor. Vanmorgen heeft hij iedereen volledig zoek gereden in de laatste vrije training. Bijna een halve seconde sneller dan de best of the rest, zullen we zeggen. Verstappen nu ook weer voorlopig op de eerste plek voor Leclerc, Sainz, Russell, Norris, Alonso. En dan komt nu de Chinees Zhou komt naar boven drijven. Ja, normaal gesproken zou die bij de kanshebbers behoren om af te vallen bij de eerste 5. Want die ziet het op dit moment niet naar uit. De baan droogt op. De coureurs hebben geen tijd meer nu nog om van banden te wisselen. En de verwachting is dat de Verstappen, Leclerc, Sainz, de favorieten, ook Perez, moeiteloos doorgaan naar het tweede deel van deze kwalificatie. Nog ongeveer 25 kilometer richting de brug. De beroemde brug inmiddels. Grote vraag is natuurlijk, want daarvoor was ook al mogelijkheid tot waaiers, hebben we begrepen. Maar dan moet het wel waaien. En Sebastian zit op de motor. Is er veel wind, Sebastian? Ja, het waait wel. Maar die waait heel de dag al hard nu vanuit het zuidwesten. En dat is eigenlijk nadelig. Want dat betekent dat de wind in het gezicht waait. Schuin in het gezicht waait in dit geval. Want we rijden op dit moment richting het zuiden. Richting inderdaad die grote beltbrug. Langs de akkers van Denemarken. Van Zeeland, zoals dit gedeelte heet van Denemarken. Maar die wind waait dus rechts schuin in het gezicht. En dat is eigenlijk nadelig voor waaiers. Dan moet de wind echt pal vanaf opzij komen. Of, nog beter, dat de wind schuin meewaait. Dan is eigenlijk de kans op waaiers het grootste. En dadelijk op de brug, op die grote beltbrug, dan waait de wind links schuin in het gezicht. En dan weet ik niet of we daardoor waaiers gaan krijgen aan de andere kant. Het is natuurlijk wel helemaal open strakjes op die brug. Tourorganisatie neemt op dit smalle gedeelte waar we nu zitten ook wel voorzorgsmaatregelen. De zogenaamde pool wordt ingesteld. Dat betekent dat wij met de motor ons ietsje moeten laten afzakken. Die linker rijstrook, die moet helemaal vrij blijven voor de ploegleiderswagens, mochten er problemen zijn voor renners, zodat ze die snel kunnen helpen. Nou, er was net een probleem voor Alexander Vlasov, maar hij is weer terug in het peloton. En hoe is het met die Noorse koploper, Gio? Is die er nog altijd, die Sven-Erik Bieström? Ja, die is er nog, maar ik kijk op dit moment eventjes naar een valpartij. Een valpartij van een ploeggenoot van, Jacob Vogelsang, Chris Nijlands. Dat is een man uit Estland en die is behoorlijk vervelend gevallen. Daar zit er nog eentje. Wie is dat? Eentje van DSM. En dan maar eens even goed kijken wie daar dan op de grond ligt. Ja, dat is even kijken. Wie is dat dan van DSM? Een van die renners die daar ook tegen het asfalt is geknald. En die dan ook in de problemen is gekomen. Het is toch niet Bardet? Het is Tusveld. Het is Tusveld die daar gevallen is. De Nederlander, ja, die een slechte ervaring heeft met zware valpartijen. Jaren geleden in Parijs-Nice ontzettend hard met zijn hoofd tegen het asfalt kwakte. Daarbij zo ongeveer al zijn tanden kwijtraakte. En het heeft heel lang geduurd voordat hij weer met een gerepareerd gebit door het leven kon gaan. Maar dat Tusveld lijkt nu in ieder geval minder zwaar gewond. Want hij staat gewoon weer en praat wat in het microfoontje met zijn ploegleiding. Maar het is een vervelend moment om te val te komen. Zo in het begin van de finale van deze etappe. 40 kilometer nog te rijden. Peloton nog gegroepeerd. Nog steeds aan de rechterkant van de weg zien we daar Ineos rijden. Met daar al die favorieten. Onder andere Geraint Thomas daarbij. Daniel Felipe Martinez. We zagen Pidcock ook. Eekhoff probeert trouwens weer op gang te komen. Maar moet toch nog even geholpen worden aan zijn materiaal. Of Tusveld zeg ik. Eekhoff is natuurlijk de andere man van DSM. Maar moet toch eventjes nog aan een nieuwe fiets geholpen worden. Maar goed, hij staat in elk geval. Hij loopt gewoon. Hij ziet er vrij kalm uit. Niks aan de hand is eigenlijk voor die Martijn Tusveld. Nou, Sebas, jij staat erbij hè, met de motor nu. Ja, en hij zit inderdaad op de fiets. Probeert nu weer in gang te komen. De ploegleider komt langs ons. Ja, dit is een heel smal stuk hoor. Dus wat dat betreft, het is jammer voor ons dat we ons wat verder moeten weg laten zakken achter dat peloton. Vanwege die poolsituatie, dat die tourorganisatie die linkerbaan wil vrijhouden. Maar ik begrijp het wel, want dit wordt een hele hectische aanloop richting die brug. Die dus gaat leiden richting de finish. De weg is smal. Je kunt er nauwelijks met twee auto's naast elkaar rijden. De wind is rechts van voor. Wel wat beschutting van de bomen. En nu voor Martijn Tusveld wat bevoorrading uit de ploegleiderswagen van DSM. Dat heeft hij tot zich genomen. Gaat nu eventjes achter die auto plaatsnemen zoals dan altijd gebeurt na zo'n valpartij. Maar hij zit dus weer op de fiets. Maar dat gebeurt dus wel op een behoorlijk stuk achter het peloton. Ik ga even staan. Kijk ik tussen de reservewielen door van de ploegleiderswagen van Tusveld. En dan zie ik de achterkant van het peloton al niet meer. Ja, Tom Velers, je schrikt toch altijd even, hè? Al helemaal als je dan hoort dat hij het is. Ja, klopt inderdaad. Hij heeft, 2 jaar geleden heeft hij zoveel pech gehad en is hij in zijn aangezicht gevallen. En dat, ja, dat heeft hem echt tientallen bezoekjes gekocht en gekost aan medische ingrepen en dergelijke. En dat, ja, wel een paar maanden later alweer op de fiets, volgens mij. Ja, maanden inderdaad. Ja. Volgens mij heeft hij eerst een maand of drie alleen maar vloeibaar voedsel kunnen krijgen toen de tijd. En dat, ja, daar word je ook niet sterker van. Nee, nou ja, goed. Nu geen erg, om maar even gelukkig te zeggen. Hij zit gelukkig weer, weer op de fiets. Ja, nu het nog kan, want we kunnen het nu nog even over waaiers hebben. Ja. Want we wrijven al heel lang in de handen in de hoop dat het gebeurt. Jij hebt echt de wind heel erg goed bestudeerd. Je bent er echt even voor gaan zitten. Ja, Wat is jouw conclusie nu? Ja, mijn conclusie is dat hij niet topgunstig staat. Het zou hooguit aan het eind van de brug, dat ze op 2,8 kilometer van de finish nog rechtsaf draaien. Een beetje wind schuin achter, of schuin van de zijkant krijgen. Waardoor ze echt in die finale, in die sprinttrein echt alles aan bonken kunnen rijden. De vraag is dan natuurlijk of dat lengte genoeg heeft om het op waaiers te laten komen. Dat zal alleen voor de etappe zijn. En dat zal niet in waaiers zijn. En in de aanloop naar de brug ook niet? Nee, in de aanloop naar de brug reis eigenlijk de richting. Ik ben aan het zoeken. Ja, ik weet het, Ik zou je heel graag ook helpen. Maar ik ben ook wel heel blij met een massasprint, hoor. Dat biedt ook wel kansen. En tot nu toe lijkt het ook qua nervositeit mee te vallen. Gelukkig hebben ze riante en brede wegen. Gaan alle toeschouwers op tijd aan de kant. Dus laten we dat vooral blijven doen. Goed, we gaan naar Hans van Lozenoord. Hoe gaat het met Verstappen in die kwalificatie? Met Verstappen gaat het goed hoor. Hij staat bovenaan en de coureurs zijn nu bezig aan hun laatste ronde in het eerste deel van de kwalificatie. Ze zijn bijna allemaal binnen en het tekent zich toch een verrassing af. Want het is Alexander Albon die er buiten valt. Dus ik denk van ja, die is normaal gesproken ook, behoort hij niet bij de favorieten. Het is wel zo, hij rijdt met de Williams. En die hebben een nieuwe auto of heel veel updates voor dit circuit gebracht. Hij gaat niet door zoals het er nu naar uitziet. En zijn teamgenoot Latifi staat voorlopig nog bij de eerste 15. Niet alle coureurs zijn binnen, maar Verstappen op 1, Leclerc 2, Russell 3, Sainz 4, Hamilton 5 en Perez 6. Dus ondanks die wisselende weersomstandigheden in het midden van Engeland. Ja, de beste 6 coureurs voor de bekende 3 teams gewoon weer bovenaan. Radio Tour de France is vallen. Is weer opstaan. Is inhalen. Is ingehaald worden. Radio Tour de France is schelden. Is afstappen. Is winnen. Is verliezen. Is verrassend. Huh? Is genieten. Radio Tour de France is muziek. Love is the Tom, Toto en Hold the Line. NOS. Nou, maar eens even kijken of we nog vragen hebben binnengekregen. Natuurlijk hebben we vragen binnengekregen, heel veel zelfs. Vraag aan jou ook, Tom. Jacobsen is nu grote kanshebber, dat weten we. Jij bent in het verleden ook wel eens letterlijk gelanceerd door Cavendish. En hoe moeilijk... letterlijk, hè? Want vreselijke valpartij. Hoe moeilijk is het om na zo'n klap weer vertrouwen te krijgen in koersen en in sprinten? Ja, dat duurt wel een paar dagen. En dat een paar is, dagen? Ja, dat duurt wel een paar dagen. Nee, dat is niet... kijk, de volgende dag, om bewust naar die dag te gaan... dan kom je over de finish en dan is het wonderlijk en weer door. Volgende dag een tijdrit. Ja, een tijdrit is dan heel zuur om op de fiets te zitten. Maar kijk, waar je het meeste last van hebt, is natuurlijk met slapen. Kijk, als je één keer op de fiets zit en je bent één keer weer aan het bewegen... Geen last, of nagenoeg geen last. Ja, maar dat is fysiek. Ik denk dat het hier de vraag meer gaat... om wat er in je mentaal, kop allemaal blijft hangen. Ja, dat is dus in de sprints. Want 2 dagen later was er een sprint. En daar kon ik niet dusdanig mijn steentje bijdragen... dat ik mezelf durfde te gooien en smijten in het finale werk. Ja, ja. Want dat is echt wel een heel specifiek iets. Dat je heel dicht op elkaar zet. Je zit met de ellebogen tegen elkaar aan, de schouders tegen elkaar aan. Ja. En soms moet je die ook gebruiken. Wat allemaal geoorloofd is overigens. Dus, maar je vertrouwen krijgt echt wel een knauw. Ja, die krijgt wel een knauw. Ja, ja. Dankjewel Tim voor je vraag. Els, ik heb een vraag aan Tom. In welke mate draagt de lengte en het gewicht van de renner bij aan het succes? Dat hij bijvoorbeeld heeft bij een tijdrit of bij een sprint of ook in de bergen. Wat is nou eigenlijk het gemiddelde gewicht om op alle drie mee te kunnen? Ja, dat is heel gemiddeld. Want kijk, het gemiddelde gewicht van een huidige Tour de France renner zit zo rond de 68, 70 kilo. En dan zul je denken, 68, 70 kilo, zijn het dan allemaal jongens van 1,60 meter? Nee, daar zitten ook heel veel jongens die langer zijn dan dat. Maar die zijn zo dun en zo scherp eigenlijk. Dus proberen zo min mogelijk vet, omdat ze weten... Ja, elk kilo extra moet ik mee die berg opsjouwen. Moet ik in een tijdrit, moet ik met aanzetten, moet ik meenemen. Dus gewicht is eigenlijk belangrijker dan lengte? Gewicht is heel erg belangrijk, maar de lengte heb je natuurlijk geen vat op. Hoe lang je wordt, dat is genetisch wel bepaald. Ja. We kunnen er nog wel één doen. Thomas, die zegt, hoe groot is de invloed van een ploegleider eigenlijk tijdens een rit? Ja, die kan heel groot zijn. Sommigen in één rit meer dan de ander. Kijk, het is soms heb je een situatie waar je een renner op moet beuren. En soms heb je ook weer een situatie waar je een renner iets moet temperen. Dat is echt heel divers. En dat is wel leuk om nog de komende 3 weken nog iets verder uit te lichten. Dus misschien kunnen we daar nog op terugkomen. Ja, later. Ja, want iedereen heeft in principe wel een oortje in. Ja. In het hele peloton. Iedereen een oortje. Ja, iedereen heeft een oortje. Oké, vragen insturen kan natuurlijk nog altijd. Wil jij ook kans maken op het unieke NOS wielershirt? Stuur je vraag in via de NPO Radio 1-app. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Gio, hebben we nog een koploper? Ja, die hebben we nog. 11 seconden nog maar is het verschil. En dan weten we over een tijdje dat Sven-Erik Pieström wordt ingelopen. Dat de voormalige wereldkampioen bij de belofte, die trouwens in de aanloop naar deze Tour last had van zijn knie. De voorbereiding was niet optimaal. Maar voorlopig zit hij fijn op zijn fiets en doet hij het goed voor die ploeg. Intermarché, de ploeg ook van Taco van der Hoorn. Maar hij gaat zo ingelopen worden door een peloton dat nog niet echt verschrikkelijk haast maakt. Want het mag dan een beetje nerveus zijn. Er mag dan een beetje gevriemeld worden in dat peloton. Maar uiteindelijk is het niet echt een ziedende jacht of een ziedend tempo dat op dit moment wordt neergelegd. Mathieu van der Poel nog steeds ergens rechts in, achter het midden in het peloton. Die houdt zich bijzonder koest vandaag. Maar die zal misschien zo meteen toch nog wel aan de bak moeten voor zijn sprinter, voor Jasper Philipsen, de man met het rugnummer 105, die dan niet zo ver bij hem vandaan zit. Ja, de tactiek van die ploeg is in ieder geval zo laat mogelijk op kop komen vandaag. Zij zijn dan de renners van Alpecin. Van Alpecin, die hebben weinig hoeven doen aan de achtervolging. Die hebben dat aan de andere sprintersploegen overgelaten. Kortom, het tempo wordt wel gemaakt door de sprintersploegen nu. Ik zie Quickstep, ik zie Lotto, ik zie Jumbo. Dat zijn de mannen die tempo maken. En wat gebeurt er achteraan, Sebas? Dat was een probleem voor Christopher Froome. Ja, dat was dan een paar jaar geleden reden genoeg om een plaat te laten zakken en weg te draaien. Meteen de tourflits te starten en om te vertellen dat hij een probleem had. Maar ja, tijden veranderen. Ook voor Christopher Froome, de viervoudig tourwinnaar, is inmiddels wel weer terug trouwens in het peloton. Maar had even een probleem dus met zijn fiets. Terwijl ik nu échappé terminé hoor op de koersradio. Oftewel de vlucht van Biström, die zit er inmiddels op. Hij wordt teruggepakt door het peloton en zal ongetwijfeld worden uitgeroepen tot rennen met de meeste strijdlust van vandaag. Zodat hij, net als voormalige medevluchter Magnus Kort, die de bollentrui heeft gepakt, naar het podium mag. En dan nu, Gio, gaat er nog wat gebeuren voordat we aan die brug beginnen. Ja, een bochtje naar rechts en dan staat de wind ineens schuin van opzij. En zie je dat het tempo in dat peloton ineens behoorlijk wordt opgevoerd. Ik zei het, ze maken nog niet zoveel tempo, maar in één keer was het raak. En ze kijken naar elkaar. Ik zie daar de mannen van Jumbo-Visma even communiceren met die van Lotto Soudal, de Belgische ploeg. Ineos ook nog steeds daar vooraan erbij. Quickstep nog steeds daar vooraan. En dan denk je van, gaat het dan gebeuren? Want je ziet het aan de vlaggetjes dat de wind daar behoorlijk waait van opzij. Maar aan de andere kant, er staat ook wel heel veel publiek op die open stukken. En die fungeren gewoon als een soort van windvanger, een windscherm. Waardoor het allemaal niet zo kwalijk is als het lijkt. Kortom, er gebeurt nog niks. Het wordt nog niet echt op de kant gezet, maar heel even leek het erop. We hebben nog 30 kilometer. Kortom, nog een kilometer of 10 tot aan die hele lange brug. NPO Radio 1. Half 5, de NOS-journaal, Jelle Visser. De rondreizende fototentoonstelling Pride Photo in Maastricht is beklad. De tentoonstelling in het centrum van de stad was gisteren geopend. Met de reizende expositie wil de organisatie aandacht vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Eerder werden de foto's al beklad in Vlissingen en in Almere. Een Amerikaans hulpteam is op Schiphol 18 tassen kwijtgeraakt met medische hulpgoederen voor Oekraïne. De bagage is verdwenen tijdens een tussenstop. Het Amerikaanse team vloog met een KLM-toestel van Amsterdam naar Polen. Op Schiphol liggen al dagen stapels koffers onbeheerd. Dat zou onder meer komen door een storing in de bagagesystemen. Regionale leden van het CDA noemen de stikstofplannen van het kabinet onhaalbaar. Ze vinden dat het kabinet terug moet naar de tekentafel. Ook moet er meer perspectief komen voor de boeren. De CDA'ers willen dat partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra naar Brussel gaat om de stikstofplannen bij te stellen. En de man die heeft toegegeven dat hij in maart twee broers in een McDonald's in Zwolle heeft doodgeschoten, zegt dat hij door hun familie werd afgeperst en bedreigd. Hij zou veel geld hebben geïnvesteerd en daarvan nooit meer iets hebben teruggezien. De man moet aanstaande donderdag voor de rechter verschijnen. Willemijn Hubert is hier voor het weer. Vanmorgen nog lekker in de zon gezeten. Ik heb geen idee hoe het nu is buiten. Praat maar bij. Dit is een beetje wisselend. Heel af en toe nog een zonnetje. Maar verder vooral ook heel veel wolkenvelden. Valt geen regen uit. Het is overal droog. En de temperatuur vandaag tussen de 20 en de 25 graden. Niet al te veel wind. Kijk aan. En dat verder? Nou, als we kijken naar morgen, dan zien we ook wel wolkenvelden, ook wel zonneschijn, vooral in het zuiden van ons land. En vooral morgenmiddag kan in het midden en het noorden een enkel buitje gaan vallen. Dat zal niet zo heel erg veel voorstellen. Maar goed, dat zijn de regio's die de meeste kans maken op een klein beetje nattigheid. En de temperatuur doet ten opzichte van vandaag dan een klein stapje terug. Het wordt zo'n 18 graden op de Waddeneilanden en 23 graden in het zuidoosten en oosten van ons land. Goed zo, dankjewel. Just 2007 uit Denemarken de Tour. Dat is Alphabeat en Boyfriend. Sebas, ben je al bij de brug? Nee, nog niet. We zijn nog niet op de brug. Ik zie hem wel liggen ze nu en dan rechts voor mij uit. Schuin rechts voor mij uit. Maar nu rijden we even door de bebouwde kom van een van de dorpjes. Op weg dus, ja, zeg maar, naar de voet van die brug, om het zomaar te noemen. Hij gaat ook wel omhoog en naar beneden trouwens. En dan bedoel ik dus niet dat dat brugdeel beweegbaar is. Maar het eerste gedeelte, het oostelijke gedeelte, dus zoals we dadelijk gaan rijden, het eerste gedeelte, dat loopt toch wel met een paar procentpunten omhoog. Dat is geen zware klim, maar toch wel zo'n 3, zo nu en dan 4%. Daar moeten de renners toch wel even uit het zadel, denk ik. Dan loopt hij naar beneden, kom je op een eiland. En het tweede deel, dat is eigenlijk rechtuit. Dat loopt niet over de vaargul heen van de Grote Belt. Want het heet niet voor niets de Grote Beltbrug. Daar gaan we dus strakjes overheen. Van eiland naar eiland, van Zeeland naar Funen. 4,2 miljard euro heeft de brug gekost in totaal. Ja, en dat geld wordt dus terugverdiend door tol te heffen. Maar dat hoeven we vandaag uiteraard niet te betalen. En dat eerste deel, ja, dat is zo'n 68 meter op het hoogste punt. Boven die vaargul. En ik reed daar woensdag in de auto van Steven Dalebout. En ik denk dat het stuur nog wel wat zweedruppels van mijn handen op zich heeft. Want ik vond dat toch eigenlijk wel een spannende bedoeling, hoor. Zo hoog boven dat water. Maar goed, vooraan in het peloton, daar gaat het nu om. Daar is de strijd gaande tussen Ineos, tussen Jumbo, tussen Quickstep. Ik dacht ook zelfs even Groupama daar vooraan te zien. En tussen de mannen van UAE. Oftewel sprintersploegen, klassementsploegen. Allemaal willen ze bij dat eerste gedeelte zitten. 25 kilometer nog, Gio. Hij komt eraan. Die brug. Ja, en inderdaad dat sprinters en klassementsmannen bij elkaar proberen vooraan te zitten. Ja, dat tekent toch ook altijd wel die nerveuze beginfase van de Tour de France. Vaak hebben we dan valpartijen. Tot nu toe is het eigenlijk wel relatief goed gegaan, terwijl ik zie dat Tim Wellens nu ook probeert even in te haken in een treintje van zijn ploeg. Hij moet gaan werken natuurlijk voor Caleb Ewan. Fabio Jacobsen zit helemaal in het midden van dat peloton. En dan kijken we nog eventjes verder. Daar zit dan ook de groene trui van Wout van Aert. Zit daar niet ver uit de buurt. Nee, die drie, Ewan, Jacobsen en Wout van Aert, die zitten dicht bij elkaar. En dan moet ik toch nog even zoeken naar dat lichtere blauw van Bike Exchange van Dylan Groenewegen. Want ook hij wil zich zo meteen in die sprint gaan storten. En Sebas, dat gelijk. Ja, ook de ploeg van de Groupama FDG. Die bemoeit zich daar met die achtervolging. En dat terwijl zij toch niet echt een van de supersnelle mannen in de ploeg hebben. Maar goed, blijkbaar willen ze hun klassementsman David Gaudu in elk geval buiten de problemen houden. Want als er dan al een valpartij komt in het peloton, ja, dan kun je er maar beter voor zitten. Ook Yves Lampaert zit heel goed van voren. Maar ja, dat heeft een dubbele betekenis. Lampaert wordt natuurlijk deels beschermd als gele truidrager op dit moment. De trui die hij waarschijnlijk wel kwijt gaat raken aan een van de sprint. Althans, als die sprinter dan Wout van Aert is. Voor de rest zien we hem ook als helper voor Fabio Jacobs. Want hij moet gewoon zijn werk gaan doen. Hij raakt in ieder geval de groene trui kwijt. Dat lijkt me wel duidelijk. Want ik kan me niet voorstellen dat Lampaert dadelijk nog punten gaat pakken voor die groene trui. Op het moment dat ze op die streep afbollen en hij zijn werk gedaan heeft. Nog 23,5 kilometer. Er wordt gekeken, er wordt gepraat, er wordt vooral doorgebuffeld. Maar voor de rest geen paniek meer, geen waaier. Alarm voorlopig nog niet tenminste. Zo meteen komt die brug. Goed, wat mij er weer opvalt is dat Sebastian op de motor met 120 een berg afgaat. Ik weet niet hoeveel bochten door moet en tussen de mensen door moet en al de west af moet met al die bochten. En dan heeft hij zweet in zijn handen als hij over een brug gaat in het verkeer. Dat valt mij er weer op. Jou niet, Tom? Ja, dat heeft dan vooral met de hoogte te maken volgens mij. Niet eens dat hij open ging inderdaad. Ja, dat is wel een mooie... Wat zie jij in het peloton nu? Ja, dat Yves Lampaert naast Tim Wellens rijdt. Als dat alles is? Nou goed, die hadden wel een beetje motten een paar weken geleden. In de Ronde van België. Maar zo te zien gaat het nu hartstikke goed. Ja. Goed herkenbaar natuurlijk Lampaert in het geel. En ook duidelijk te zien dat hij ruimte krijgt. Nog een kilometer of twee tot de brug begint. Dus ik ben benieuwd. Wat zie je qua groeperen? Ja, qua groeperen vind ik vooral dat Jumbo-Visma en Ineos heel erg goed gegroepeerd rijdt. Dus die zitten echt als een blok van voren. Dus dat, en dat al kilometers lang. En wat je net bijvoorbeeld zag voor zo'n bochtje. Kijk, als je richting een bocht rijdt, dan zie je in de verte zie je al motoren, zie je al die bocht nemen. Die voor de koers uitgaan. En dan denk je, oh shit, we moeten richting die bocht. Dan, ja, maar verwacht je dat er een afspraak is gemaakt tussen Ineos en Jumbo dan? Op een bepaalde manier? Om tempo te gaan maken? Nee, vaak. Wat ze nu doen is eigenlijk gewoon een kant kiezen. En wat ze het gunstige van die kant kiezen eigenlijk is dat ze één kant kiezen, waardoor ze het eigenlijk de rest blokken. Dus eigenlijk niemand kan nu aan de één kant in ieder geval over ze heen. Dus dat is het gunstige van een kant kiezen. Dat is puur om het te voorkomen dat er waaiers gaan ontstaan eigenlijk. Nou, beetje defensief rijden? Ja, een beetje defensief rijden. Puur dat ze zelf zitten ze uit de wind. En zitten ze gegroepeerd, wat nu heel belangrijk is. En wat vooral belangrijk is dat ze anderen niet kunnen laten formeren om te proberen. Ja. We gaan even naar Gio. Ja, want we hebben een probleem voor Rigoberto Urán. Het gebeurde allemaal in een bocht op weg naar die brug. En toch ook een val. Alweer iemand van de ploeg van, is dat weer Tusveld die daar zit? Ik dacht het wel haast. Nee, het is iemand anders van de ploeg. Maar dit is toch een valpartij en die is ontstaan in die bocht voor die brug zo'n beetje. En dan zag je gewoon dat het publiek toch echt heel dicht tegen die kant van de weg aan zat. En dat daardoor renners gewoon toch een manoeuvre moesten maken om die overhangende lijven. Want mensen kijken natuurlijk wat komt er zo meteen door de bocht. Om dan dat publiek te ontwijken. Ik zie nu trouwens ook inderdaad verschillende groepjes. Dat zal ongetwijfeld door die val zijn gebeurd. Twee kleinere groepjes, twee kleinere plukjes renners die op achterstand rijden. Terwijl op dit moment Rigoberto Urán in achtervolging is met nog 21 kilometer. Urán natuurlijk de kopman van IF. Natuurlijk de man die moet gaan voor een topklassering in het algemeen klassement. Ja, en nou wordt het tempo volop gejaagd. Onder andere door Jumbo-Visma, maar ook door de ploeg van Bahrein. En Sebas, ben jij inmiddels bij die val aanbeland? Nou ja, wij staan daarachter, dus ik kon niet zien inderdaad. Al werd wel Sepp van Marken ook gemeld bij die valpartij. Urán is in ieder geval weer weg. Van Marken is in ieder geval weer weg. Maar er ligt volgens mij nog wel één renner. Het is niet Sepp van Marken, het is de Amerikaan van Marken. Dus wat dat betreft heeft de koersradio dat gemeld. Niet Sepp van Marken van Israël, maar het is de Van Merker. Ja, laten we het maar op zijn Amerikaans uitspreken. De debutant van DSM. En die zit op dit moment weer op zijn fiets en vervolgt zijn weg. De weg is verder leeg, dus alle coureurs die onderuit zijn gegaan zitten weer op de fiets. Ja, en dat betekent dat het peloton inmiddels aan de brug begonnen is en de tolpoortjes vakkundig omzeild hebben, want ze komen via een zijweggetje op die brug. En dan is nu dat stuk aangebroken wat zo'n 3,5% gemiddeld omhoog loopt. En waar de wind inmiddels pal van opzij blaast met 25 kilometer per uur. Het is niet echt snoeihard hoor, die wind. Maar hij kan natuurlijk nog wel invloed hebben. En je ziet voortdurend aan de houding van die renners omkijken. Kijken of er breukjes ontstaan. Kijken waar natuurlijk de ploeggenoten zitten, waar de kopmannen zitten. Zorgen dat niemand in de problemen raakt. En dan gaat dat af en toe van links naar rechts als een soort bewegend, levend organisme gaat dat peloton af en toe over die weg heen. En ach, zij zullen geen angst hebben. Ik wil Sebas ook maar zeggen, als je over een brug rijdt op 70 meter hoogte boven de zee. Kijk, op een dijkweg in Nederland of op een vlakke weg in Nederland moet je ook gewoon niet van de weg raken. Want dan gebeuren er ook ongelukken. Kortom, Sebas, blijf maar gewoon op de weg. Ja, we zullen dadelijk niet te veel naar links en naar rechts kijken. En we blijven inderdaad gewoon op de weg. We passeren Kevin van Merken, de Amerikaan met Belgische, moet ik zeggen. Belgische grootvader. En daarom heeft hij die Belgisch klinkende naam. Hij is in de achtervolging, langs de tolpoortjes ook. En dan gaan we ook richting die brug. En dan hoor ik de koersradio weer van alles. En nog wat roepen. Gio, wat gebeurt er allemaal? Ja, nu is er echt een serieuze valpartij. De gele trui is erbij betrokken. Die probeert op zijn fiets te komen. Kijken we wie daar verder nog bij zijn betrokken. Is daar ook Murkoff, de man die de sprint moet aantrekken voor Fabio Jakobsen. Die heeft daar ook bij gelegen. Is inmiddels wel weer op de weg. Is inmiddels wel weer verder gaan rijden. En het gebeurt allemaal vrij vooraan in het peloton. En ik heb het idee dat Jakobsen daar net de dans ontspringt. Ja, dat doet hij. Die zit net voor die valpartij. Die heeft ontzettend veel mazzel dat hij niet in dat kluwentje renners duikt die daar gaan liggen. Want het is echt een behoorlijke valpartij met een behoorlijke snelheid. Met dus inderdaad de gele trui erbij die wel alweer snel zijn weg heeft kunnen vervolgen. Ja, Tom, heb jij enig idee wat hier nou gebeurde? Ja, er reed iemand tegen het wiel van zijn voorganger. En die valt over dat wiel. En daardoor neemt hij wat andere renners mee. Ja, hoe kan dat nou? Is dat nervositeit, onoplettendheid. Normaal gesproken zijn de renners daar wel redelijk op ingespeeld. Dat ze een wieltje aantikken, ja, dat ze eigenlijk met het gewicht ervan afbewegen. Mm-hmm. Waardoor je dus niet over het wiel valt, maar waardoor je er van af stuurt. Maar ja, goed, onoplettendheid of net even achterom kijken. En die nervositeit kan daar mee helpen. Ja. En dan neem je ook meteen renners mee als je zo dicht op elkaar rijdt. Het is bizar hoe nerveus het werd op het moment dat ze door die tolpoortjes gingen. Of in ieder geval dat ze de brug op gingen. Ja, geen team is ook meer geformeerd op zo'n moment, zie je. Want het is één grote mash-up wasmachine. Ja, ik ben benieuwd. Sebastian, jij bent bij degene die zijn gevallen. Of jij kan zien wie er zo allemaal getroffen zijn. Ja, Turgis lag erbij. De Fransman, rappe rennen kan het ook zijn hoor. Die had ook al een miserabel voorjaar met de ene naar de andere valpartij. En nu lag Turgis er dus weer bij. En hij zit wel weer op de fiets. En ik dacht ook Alberto Dainese te zien. En dat is de snelle renner van DSM. Die Italiaan die dit seizoen een ritzege behaalde in de ronde van Italië. En hij lag dus ook bij die valpartij. En er is een behoorlijke grote groep de uur gelost. En die wordt onder aanvoering gebracht van de coureurs van IF. Ja, dat zijn de ploeggenoten van Rigoberto Urán. En zo gaat het nu dan toch helemaal los, hoor. Op dat eerste gedeelte van die brug. Dat gedeelte dus wat omhoog loopt, Gio. Ja, want daar zien we dat peloton dat nog steeds volle bak rijdt. Lotto Soudal nog steeds compleet. In ieder geval met een sprinter erbij, met Caleb Ewan. Ik zie de groene trui van Wout van Aert ook nog goed daar voorin zitten. Kijk nu trouwens ook naar de gele trui. Naar Yves Lampaert, de man die gisteren de tijdrit won. Die langzamerhand weer aansluiting krijgt bij het peloton. Gaat de laatste ploegleiderswagens achter dat peloton inmiddels alweer voorbij. En ook Murkoff, dat is de man die de sprint moet aantrekken voor Fabio Jakobsen. Die zit dan ook in het wiel. En die zal dan zo meteen ook aansluiten. Kijk nu ook naar de blus. Vaartuigen die daar liggen, die een soort eresaluut geven, dan kun je zien dat de wind inderdaad schuin van voren staat. Dat is op zich dus niet ideaal voor waaiervorming. En dat gebeurt dan ook niet. Maar ja, je moet wel oppassen, want valpartijen, het is zomaar gebeurd. En dan kun je je kansen verspelen. Sebastian daarachter, wat gebeurt daar allemaal? Ja, daar probeert die hele kluwe. Dat is een flinke groep, hoor. Een man of 30 die er toch door die valpartijen af zijn gegaan. Probeert daar terug te komen. Ik zoek. Ik zie een beetje achterin. Zie ik wel een renner zitten van Mitchelton. Maar dat lijkt me toch niet Dylan Groenewegen. Die daar zit. Nee, die lijkt me. De Groenewegen is wat geblokter dan deze coureur. Maar dit is toch wel een aardig groepje. Met, ik denk dus, Rigoberto Urán. Want vooraan drie man van IF die proberen om terug te kijken te keren. Beukend tegen de wind in helemaal aan de linkerkant van die o zo brede weg hier op de grote Beltbrug. We rijden trouwens tegen de rijrichting in, maar gelukkig zijn beide zijden van de brug afgesloten vandaag voor het gewone verkeer. We rijden dus aan de linkerkant. Nou, Gio, daar helemaal voor in het peloton. Hoe erg is de hectiek? Ja, de hectiek is er nog steeds. Je ziet inderdaad het feit dat het allemaal niet zo georganiseerd meer gaat als het in de afgelopen tientallen kilometers ging. De ploegen zijn de controle een beetje kwijt, zo lijkt het wel. Maar we hebben dus inderdaad nog wel een paar ploegen met sprinters die gewoon prima prins heerlijk daarvoor in zitten. En zich eigenlijk nog niet heel erg druk hoeven te maken. Maar ja, wat gebeurt er dan in die laatste kilometers? Want ik kijk eventjes naar de laatste 3 kilometer van deze etappe. Dan krijgen we een bocht naar rechts, een haakse bocht. En dan een hele lang stuk weg langs de kust tot 800 meter voor de finish. Dan gaat het weer haaks links en dan op 450 meter voor de finish nog een flauwe bocht naar rechts. Dus het is nog wel een redelijk lastige aankomst, hoor. Waarbij ook goed gestuurd zal moeten worden. Het is niet echt koninklijk rechtdoor sprinten. De rust lijkt wel een beetje weergekeerd daar vooraan in het peloton. Kijk trouwens naar Yves Lampaert die inmiddels de aansluiting heeft bereikt met dat peloton. Met onder andere Mikkel Honoré, met Yves Lampaert en Mikael Morkov. Dat zijn de drie man van Quickstep. En die zullen dan op moeten schuiven nu naar de kop van dat peloton om zometeen Fabio Jakobsen te helpen in die sprint. Een sprint met misschien wel Dylan Groenewegen, met misschien wel Caleb Ewan. Misschien ook wel Jasper Philipsen en al die andere sprinters die denken dat ze een kans maken in deze finale. Ja, Tom Velers, het feit dat er zoveel vielen, is de kans natuurlijk groot dat er heel veel ploegen nu juist inhouden en geen gas meer geven om de boel weer tot één te laten smeden, of niet? Ja, dat klopt. En dat is dan weer het gunstige, want jij vroeg net hoeveel renners rijden met oortjes. Iedereen rijdt dus met oortjes en daardoor kunnen de ploegleiders dus ook bij hun renners dus doorgeven. Onder andere, hey jongens, die of die is gevallen. Even rustig aan. Temporiseren het tempo. En ja, natuurlijk zijn er ook weer teams die daarvan profiteren, mocht dat zo zijn. In dit geval is dat niet aan de orde. Het is nu echt heel erg gedijst houden, dit deel van de brug. Want je hebt nu de wind frontaal voor bijna. Mm-hmm. En daardoor kost het heel veel energie als je dan van voren rijdt. Dus nu kan je mooi verstoppen in de buik van de peloton. Nu moet je zo lang mogelijk verstoppen. Ja. En 2,8 kilometer van de meet, daar moeten ze echt op de afspraak zijn om er te zitten. Ja. Goed, ander weertype, want hier schijnt de zon op de brug, of hier, daar, op de brug en een beetje wind. Maar veel regen heb je al verlozen, hoor, nog steeds? Ja, het regent nog steeds, het wordt weliswaar iets minder, maar de baan is kletsnat en de coureurs zijn zojuist begonnen aan het laatste deel van de kwalificatie, waarin de pole position wordt bepaald. De beste 10 coureurs zijn dat onder aanvoering van Max Verstappen. Die reed net het laatste stuk op richting start-finish, waar de stopwatch wordt ingedrukt. En die auto, die Red Bull, die brak vervaarlijk weg en hij moest corrigeren. Dat deed hij prima en dat deed hij zelfs zo goed dat op dit moment de beste tussentijd voor Max Verstappen is. De coureurs zullen waarschijnlijk doorrijden als het weer niet veranderd. Zo lang mogelijk doorrijden op intermediate banden. Dat zijn banden die geschikt zijn voor een natte baan, maar niet voor een kletsnat. Er is nog één type wat nog meer diepere groeven heeft. Maar met die intermediates hopen ze het einde te halen. Het is tussen Verstappen en Leclerc gaat het waarschijnlijk om de pole position. Maar Hamilton was in het eerste deel van de laatste sessie was niet snelst. Dus was hij de tweede man. En daar spint Verstappen. Hij draait 360 graden. Max Verstappen behoudt de controle, maar was daar even die auto helemaal kwijt, zeg. Dat ging bijna mis. Max Verstappen die daar volledig om zijn as draait. Een complete pirouette, zoals dat heet. Maar hij kan door, dus we zijn er nog lang niet. Maar het geeft wel aan hoe gevaarlijk de omstandigheden hier zijn op het circuit van Silverstone. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli. Foulant le sol de ma prairie, je vous chante avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Ja, Johnny Hallyday en Pour moi la vie va commencer. Geo naar die valpartij, groepje, mensen erachter, die moesten weer terugkomen. De wind, alles bij elkaar. Hele troepetje alweer bij elkaar? Nee. Oh. Want dat groepje erachter, onder andere met Rigoberto Urán, die gisteren ook al een behoorlijk moeizame tijdrit reed. Meer dan een minuut verspeelde op Tadej Pogacar, de beste klassementsman in de tijdrit van gisteren. Ja, die rijdt nu op 1 minuut en 20 seconden met een paar ploeggenoten. Onder andere Alberto Bettiol. Dus dat is toch wel een groot probleem voor de Colombiaan die toch zo graag weer podium zou willen rijden in de Tour de France. We hebben nog 13 kilometer te rijden. We hebben, even kijken, we hebben nog dat peloton daar vooraan natuurlijk. Met nu ook de ploeg van Dylan Groenewegen aan de rechterkant van de weg. En Tadej Pogacar, ja, eigenlijk super ontspannen. Prins heerlijk daar in dat peloton, midden in het peloton. Hij maakt zich niet druk, kijkt stoïcijns voor zich uit. En peddelt eigenlijk heel rustig mee in die buik van dat peloton. De beste plek waar je eigenlijk kunt zitten als je tenminste geen angst hebt om tussen de wielen te rijden. Nou, dat heeft Tadej Pogacar absoluut niet. We hebben de hoge hangbrug hebben we inmiddels gehad, gelukkig voor Sebas. We zijn weer op een eilandje wat dan weer de twee brugdelen met elkaar verbindt. En gaan zo meteen over een hele gewone, niet al te hoge brug. Sebas? Het eilandje Sprovu, zoals dat dan heet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Inderdaad, dat is het eilandje wat tussen het eerste en het tweede brugdeel ligt. Staat alleen een vuurtoren, want verder is dit eiland helemaal niet meer bewoond tegenwoordig. En dus even dat tussenstuk. Die groep met Rigoberto Urán komt wel langzaam, maar zeker weer terug. Hoor. Het heeft bijna de staart bereikt van het eerste deel van de volgerscaravaan. Dus die eerste ploegleiderswagens achter het peloton. Ze zitten bijna bij de ambulance. Maar ja, dat is dus wel inderdaad 1 minuut en 40 seconden de achterstand van deze groep. Die ploeggenoot van Dylan Groenewegen, die hier trouwens ook is zat, dat was Christopher Juul Jensen. En die is inmiddels op dat steilere gedeelte van de Grote Beltbrug, is die uit deze ploeggroep gelost. Net als Vegard Stargelengen. Een man of 25 hier bij elkaar in de groep Urán. Ze moeten nu even uitwijken voor de ambulances die hier aan de rechterkant van de weg stilstaan om als het ware een soort barrage te maken. Maar goed, ze zitten dus in ieder geval weer tussen de ploegleiderswagens in de jacht op de staart van het peloton in de slotfase van deze tweede etappe. Ja, Tom, de boel lijkt nu wel weer in elkaar te schuiven. Ja. Het is een beetje een tussenperiode, heb ik de indruk. Voordat de zenuwen weer op gaan spelen, klopt dat? Stilte voor de storm. Ja, stilte voor de storm. Ja. Ja, het is nu echt stilte voor de storm van Meren. En ja, de laatste details doorspreken hoe je het aan wil pakken. Of wat je op is gevallen tijdens de rit van andere teams. Hoe werkt dat dan? Hoe bespreek je dat dan? Als jij dan als sprinter en lead-out en je sprinttrein, dan bespreek je nog een laatste paar details van hoe voel je je. Ga je de positie innemen zoals we oorspronkelijk in ons plan... En doe je dat via de radio? Of doe nee, je dat ga je allemaal persoonlijk. Zoveel mogelijk dat persoonlijk. Kunnen anderen dan dus horen? Even nee. Want de radio is alleen met je ploegleider. Oh, dus wel. Oh, oké. Okay. Ja, dus de radio die je hebt, die is alleen met de ploegleider. En dat is een klein kastje wat je zeg maar op je rug draagt. En die, als jij dan spreekt, dan horen al jouw ploeggenoten dat en je ploegleider hoort dat. Ja, okay. En wat de ploegleider in de auto heeft, is zeg maar een bakkie. En die spreekt in dat bakkie, waardoor die het hoort. En die heeft daarnaast nog de koersradio. En dat is een radio waardoor die alle info over de wedstrijd, zeg maar. Geef eens een voorbeeld. Wat zou er nu nog van belang moeten zijn voor de ploeg van Jacobs? Nou, kijk, als iemand zoals net Yves Lampaard, die ging net onderuit, om een voorbeeld te noemen, op de brug. Kan die is bijvoorbeeld in de tweede laatste positie in zijn sprinttrein. Dan wordt besproken dus nu met elkaar. Yves, ben jij zo goed? Heb je geen malheur opgelopen bij die val? Kun je die positie nog steeds behouden in die sprinttrein? En anders is er in ieder geval een plan B. Nou goed, dan schuif je een plek verder naar voren. Ja. Zo deden wij het vroeger. Dus als jij het gevoel hebt dat je iets minder bent, dan kun je misschien van meerwaarde zijn eerder in de trein. Ja. In plaats van later in de trein. Als je nu naar het peloton kijkt, welke ploeg zie je dan nu gewoon goed geformeerd zitten? Ja, vooral Jumbo-Visma. Al zie ik ze wel in één lijn vooral rijden. En dat zou ik, als ik hun was, iets meer een bubbeltje, want daar zit je net iets dichter bij elkaar. En mocht er dan iets overeen komen, dan heb je iets meer speelruimte. Om te reageren. Vooral voor de laatste renners. Want straks gaat, en nu maakt het nog niet uit, maar straks als de hectiek weer losgaat, dan is het eigenlijk zo dat links en rechts komen ze er constant omheen. En dan, als je dan in een bubbeltje zit, dan kun je dat iets beter opvangen dan als jij in een lange lijn achter elkaar zit. Ja, we gaan de laatste 10 kilometer zo in. Dat betekent dat we het NOS-journaal van 5 uur even uitstellen. Kunnen we mooi van de gelegenheid gebruik maken om even bij Hans Verloosdoor te kijken. Kwalificatie ronde 3. Verstappen 360 graden. Hoe is het nu? Ja, 360 graden. Nou, voorlopig gaat hij alleen nog maar rechtdoor. Hij glijdt wel alle kanten maar op. Maar hij ging 360 graden, toch, zei je? Ja, 360 heeft hij al gedaan. Dus, ja, daarom. Ja, precies. Maar dat betekent dat je neus nog steeds dezelfde kant op staat op dat iconische circuit van Silverstone. Dan moeten we wel zeggen, hier werd ooit de eerste Grand Prix gereden in 1950 voor het wereldkampioenschap. Hier zijn alle teams gevestigd. Bijna alle teams, buiten de Italiaanse natuurlijk, al die Engelse teams zijn daar gevestigd. Rond het circuit van Silverstone, de home of British Racing. En ja, Verstappen staat op de eerste plek. Maar nu een gele vlag in het laatste deel. Maar die wordt weer opgeheven. Dat iedere keer als er weer een coureur buiten de baan komt, doet die situatie zich voor. Dus de finishvlag is nu gevallen. De coureurs zijn nu allemaal bezig aan hun laatste rondje. Verstappen op voorlopig de eerste plek. Maar de anderen rijden nog. Sainz rijdt nog. Leclerc rijdt nog. Hamilton die het goed doet. Heel veel updates gekregen voor zijn Mercedes. Natuurlijk voor eigen publiek de recordhouder hier in Silverstone. Sainz nu naar de eerste plek. Carlos Sainz, we zijn er nog niet. De klok loopt nog steeds. Max Verstappen bezig. Eerste sectie is die de snelste, maar in de tweede bepaalt niet. De baan droogt iets op. We hebben een droog spoortje. Verstappen komt over start-finish zo meteen. Gaat hij het redden? Gaat hij pole position pakken of gaat dat naar Ferrari? Nee, Verstappen redt het niet. Carlos Sainz op pole position, dan lijkt het wel op de laatste Ferrari-coureur die dat flikte op dit circuit van Silverstone was Fernando Alonso, de tweevoudig wereldkampioen uit Spanje. Overigens nog steeds van de partij, hè, want hij staat op de zevende startrij waarschijnlijk als het afgevlagd wordt zometeen. Ja, Verstappen heeft het zwart-wit geblokt gezien. Hij staat tweede. Sainz heeft hem afgetroefd. Charles Leclerc op de derde plek en Lewis Hamilton in vierde. Maar Perez die rijdt nog. Kan Perez er nog wat aan doen? Het ziet er niet naar uit op dit moment. Perez vierde. Perez die tikt Hamilton een plekje naar achteren. Hamilton 5, Norris 6. Dat is de stand. Dus Carlos Sainz op pole position. Niet Max Verstappen. Maar Verstappen heeft wel laten zien dat hij heel snel is. Zowel op een droge als een natte baan. Gio, binnen de laatste 10 kilometer. Wat zijn die jongens die achter zijn gebleven door die val toch enorm aan buffelen terug te komen, zeg. Ja, en dat gaat ze lukken ook. Ze hebben zelfs hulp gekregen van een tijdrijder puur sang. Een Zwitser, Stefan Bissegger, de man die gisteren, ik zei het nog, hè, als een drol over het parcours ging. Twee keer ten val kwam in die korte tijdrit. Maar die wel ontzettend hard kan beuken op die pedalen. En zich heeft laten afzakken vanuit het peloton. Om dat groepje, dat toch inmiddels al uit een man of 25 bestaat, om die weer terug te brengen. En daarmee Rigoberto Urán weer even te redden. Kortom, de schade is gerepareerd voor Rigoberto Urán. Want ze sluiten weer aan bij het peloton. Zij hoeven zich verder niet met die sprint te gaan bemoeien. Daar hebben ze geen enkel belang bij. Maar die sprintersploegen daar vooraan, ja, die moeten het zo meteen gaan doen. Voorlopig ligt dat tempo nog niet echt ziedend hoog. Er wordt wel stevig doorgereden, ga er maar aan staan. Maar we hebben nog 8,5 kilometer te rijden. En straks worden die treintjes gevormd. En dan gaan we ons wurmen door de straten van Nyborg. Sebas, jij zat achter dat groepje met Rigoberto Urán. Wie zaten er eigenlijk verder nog zo'n beetje bij? Ja, wat renners dus van de ploeg van Dylan Groenewegen. Maar ik heb Groenewegen niet zelf kunnen zien, hoor. Jules Jensen is er dus inmiddels af. Urán had zo'n 3-4 ploeggenoten daarbij hem. Ik zag ook nog een coureur zitten, een ploeggenoot van Taco van der Hoorn. Het leek me, gezien de lichaamsbouw, de hele grote, zware Adrien Petit, de Fransman te zijn. Maar die is dus ook weer terug in dat peloton. Wat me wel opviel, terwijl het peloton op dit moment met zo'n 8, 39 kilometer per uur tegen die harde wind die dus pal op kop staat, links van voren vandaan komt, tegen die harde wind opbeukt. Wat me verder wel opviel bij het terugkomen van die groep is dat de jury toch de ploegleiders barrage liet maken. Dat zie je niet vaak bij een valpartij. Dan moeten de ploegleiders echt stil gaan staan, hè, als ze barrage maken. Dus dan moet je echt op eigen kracht dat gat dichten en kan je niet mee in het zog van zo'n rijdende ploegleiderswagen. En dat besloot de jury toch te doen en dat zie je niet vaak als er een valpartij is geweest, dan laten de juryleden toch meestal de rijders tussen de rijdende ploegleiderswagens langzaam maar zeker terugkeren. Drie powerboten zie ik links van mij op de zee, bonkend van golf naar golf meevaren. Toch wel een eindje bij ons vandaan. Ik denk te ver om de renners goed te kunnen aanschouwen, maar ze zitten natuurlijk wel eerste rang in deze slotfase van deze tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. En ik ben ook wel benieuwd wat Wout van Aert gaat doen. Zou hij nog mee gaan sprinten tegen de andere? Hij staat maar op 5 seconden van het geel. En er zijn dadelijk aan de finish bonificatieseconden te verdienen. 10, 6 en 4 voor de eerste drie rijders. Ja, Tom, dat zei hij gisteren al, hè? Dat hij zou gaan daarvoor. Ja, dat is die wat binnen het bereik is. Ja, die trui is nog binnen het bereik. En als ze die kunnen pakken, dan willen ze dat ook. En daarmee is natuurlijk ook een trui. Ja, ik sta wel te kijken wat Sebas zegt inderdaad. Dat ze wel barrage maken. En barrage maken is eigenlijk dat ze die auto's aan de kant sturen. Ja, dat ze daar nu al mee beginnen, de eerste rit in lijn, zeg maar. En dat de hele Tour vol willen houden. Dan is het wel kan heel erg bepalend zijn als er een valpartij is. Dat je eigenlijk alle manschappen nodig hebt om weer terug te komen. Zou dat ook te maken kunnen hebben met het feit dat de weg hier heel erg breed is? En dat het dan hier heel makkelijk kan? Als de wegen heel smal zijn, lijkt me dat een stuk gevaarlijker om ze stil te zetten. Heb je gelijk in, maar het is het puur... Ja, kijk, op dit moment, het is echt wat we net al zeiden, stilte voor de storm. Dus het is op zich niet nodig om te doen. Want die renners komen op zich toch wel terug. Dus waarom dan niet via de auto's? Ja. Dus daar sta ik wel van te kijken. Ik ben benieuwd of ze dat de komende toer gaan volhouden. Ja, want goed, die situatie hebben we nu gehad. Even naar, als jij nu naar het peloton kijkt, is er iets wat je nu opvalt? Ja, mannen zitten vooral goed gegroepeerd. De Koenig die natuurlijk voor Fabio de sprint aan gaan trekken, die zitten naar mijn inziens op de goede kant. Die kiezen één kant. Heel veel andere renners die zitten nu een beetje in de wasmachine. En dat zal straks nog extremer worden als ze richting die mocht op 2.8. Mooie uitdrukking, dat ze in de wasmachine zitten. In de wasmachine. Elke keer een andere positie, een beetje draaien. Ja, inderdaad. Ja. En dan is het echt puur een kant kiezen. En kijk, nu komt de wind, die komt globaal een beetje voor links voor die renners. Dus aan de linkerkant zal er altijd ruimte zijn. En aan de linkerkant is een opkomende lijn, zo gezegd. En aan de rechterkant is een teruggaande lijn. Dus ik zou altijd kiezen voor de linkerkant in dit geval. Waar die renners dus ook rijden nu. Ja, we gaan nu langzaam richting de laatste 6. En dan natuurlijk de laatste 5 enzovoort. Binnen die laatste 6 kilometer. Is er een moment waarbij je absoluut goed moet zitten, omdat het anders fout zou kunnen aflopen, dat je verkeerd uitkomt? Ja, kijk, die laatste 700 meter is een bocht naar links. Maar 2.8 moeten ze op de afspraak zijn. Want daar is een rechts-links chicane. Dan gaan ze in een andere richting dan ze nu rijden. En dan is er op 700 meter een bocht naar links. Die is cruciaal, want net na die bocht gaan ze iets omhoog. En dan is het een hele lange bocht naar rechts, naar de finish. De laatste 100 meters. Dus de finishstreep, die is heel laat in zicht. Dus daar moet je op vertrouwen als sprinter. Ja. Dat je dus weet, ja, hier kan ik hem aangaan. Omdat het eigenlijk de finish is dan nog niet in zicht. Nee. Dus de eerste keer op afspraak zijn is op 2.8. 2.8. Joe. Dat duurt nog een kilometer of 3, denk ik, hier, of niet? Ja, zeker. Dat gaat echt heel snel nu. Want ze zijn natuurlijk nu in dalende lijn aan het rijden. Ze komen van de brug af in de richting van Nieborg. In de richting weer van het volgende eiland. En ik ben ook wel behoorlijk onder de indruk van het treintje van Dylan Groenewegen. Want ze laten zich echt wel van voren zien daar. Luke Durbridge is net van de kop afgegaan. Die heeft veel werk daar verricht voorin in het treintje. En nu is het Jack Bauer die daar moet rijden. Amund Grøndahl Jansen zit daar nog. En natuurlijk ook Michael Matthews. Nou, een betere knecht tussen aanhalingstekens kun je niet hebben als sprinter dan Michael Matthews. Die toch normaal gesproken zelf ook wel zou kunnen gaan meesprinten. Maar dat echte scherpe voor een vlakke massasprint, dat is er wel af bij die Australiër. Die eigenlijk toch liever een sprintje heuvel op heeft. Daar kan hij zich nog onderscheiden van de rest. Zo hoog ligt dat tempo op dit moment. Aan de linkerkant van de weg zijn het de mannen van Fabio Jakobsen. Met Florian Seneschal daar op kop. Dat is de man die nu het tempo maakt. En helemaal aan de rechterkant, daar zit dan de groene trui van Wout van Aert, nog steeds in de buurt van Caleb Ewan. 4,5 kilometer nog. Inderdaad, die wasmachine die draait volop. Zometeen krijgen we de centrifuge. En dan komen we in Nieborg. En dan krijgen we al die bochtjes waar iedereen maar vooral overeind moet blijven en veilig aan de finish moet komen. Maar ik ben zo benieuwd wie hier die massasprint gaat winnen. Vorig jaar was het Tim Merlier. Dat was de ploeggenoot van Mathieu van der Poel, die toen de allereerste massasprint in de Tour won. Het jaar ervoor was het Caleb Ewan. Nu weer kanshebber. En in 2019, mooie herinneringen aan Mike Teunissen, de Nederlander die toen de allereerste etappe won in de Tour in Brussel en meteen het geel mocht aantrekken. We krijgen een soort van split in het peloton, maar die gaat dan echt in de rechte lijn door het peloton heen. Een groepje links, een groepje rechts. Nu komt dat allemaal weer bij elkaar. Ik kijk trouwens ook nog naar de ploeggenoten van Peter Sagan. die toch ook mee wil gaan sprinten. Die zojuist bij de tussensprint, de bonificatiesprint, toch ook wat punten pakte. Die het heel knap deed daar. Peter Sagan, hij won een etappe in de ronde van Zwitserland eigenlijk. Tot ieders verrassing. Hij werd vorige week nationaal kampioen van Slowakije. Dat is minder verrassend. Maar gaat hij ook zo meteen vol meesprinten? En maakt hij dan nog kans tegen de snelle mannen van dit moment? Nou zijn ze ook bij Jumbo-Visma mee vooraan aan het draaien. We zagen zojuist Nathan van Hooijdonk die daar tempo maakte voor Wout van Aert. Nu is het Christophe Laporte die zich daarvoor heeft genesteld. De man die de eerste etappe van Parijs-Nice mocht winnen toen hij daar aankwam met onder andere Wout van Aert. Drie ploeggenoten toen gelijk op de finish af. Laporte kreeg alvast een beloning voor het vele trouwe knechtenwerk dat hij verricht. Maar het was ook al een investering voor onder andere deze wedstrijd voor de Tour de France. Want hier moet hij absoluut gaan werken voor Wout van Aert, voor de kopmannen van de ploeg. Nu krijgen we de eerste bocht naar rechts, die chicane waar Tom het zojuist over had. En een valpartij in het peloton. Dat is een van de mannen van AJDR die daar onderuit gaat. Bob Jungels in de bocht onderuit geschoven. Maar het is eigenlijk maar één man. Gebeurt achteraan in het peloton. Dat is wat minder kwalijk. Gelukkig maar. Vooraan kunnen ze vol door. Massale valpartij. Nu gebeurt het wel midden in het peloton. En nu staat de hele boel geblokkeerd. En zie ik Florian Sénéchal daar opstaan. Florian Sénéchal die net het tempo maakte voor Fabio Jakobsen. Ik probeer te kijken of ik nog meer donkerblauw zie van die ploeg. Het gebeurt echt helemaal vooraan. Ja, er kwakken er een paar links tegen de boarding aan. Ja, en dan gaat de rest daar overheen. En is het geen van de Quickstep renners die echt mee moeten doen dadelijk aan de sprint die daarbij betrokken is. Kortom, Fabio Jakobsen zit volgens mij nog op de fiets. Hier in de laatste kilometers van deze etappe. Jakobsen zit er nog wel degelijk, want het tempo wordt nog steeds gemaakt door zijn ploeggenoten. Ook Yves Lampaert draait daar mee in het treintje. Daarachter zie ik dan Wout van Aert zitten. Ik kijk ook naar Adrien Petit inderdaad. Die grote, boomsterke, boomlange kerel van de ploeg van Peter Sagan. Die dan ook en dan weer een gevriemelde aan de linkerkant van de weg. Het lijkt wel Dainese die daar probeert tussendoor te katapulteren. Maar dat gaat allemaal maar net goed. Maar dit is wel het lastige stukje hoor van deze massasprint. Want het is smal. Er wordt verschrikkelijk hard gereden. We zijn inmiddels in de laatste kilometer. En dan weer een hele vreemde manoeuvre van een van de renners van Intermarché. Die daar het tempo moet maken voor Alexander Christophe. Christophe wil ook meedoen aan die sprint. Het loopt allemaal net goed af. Waar zit Caleb Ewan? Daar zit Caleb Ewan. Jakobsen zit er ook bij. Ik kijk ook nog even waar Dylan Groenewegen zit. Zit hij nu aan de verkeerde kant van de bocht? Zodat hij zo meteen de aansluiting kwijtraakt. Nog 640 meter. Lampaert rijdt in zijn gele trui op kop. Het lijkt allemaal uitgelegd voor Fabio Jakobsen. De loper lijkt voor hem uitgelegd. Maar ook Wout van Aert zit daar nog goed. En Jasper Philipsen zit ook nog goed daar aan de linkerkant van de weg. Dan weer die flauwe bocht naar links. Waardoor je de finish even niet ziet liggen. En nu zien ze daar de finish liggen. En nu gaan ze op de laatste 350 meter af met een select groepje hoor. Want de peloton is aardig uitgedund. Het zijn alleen maar de pure sprinters die nu nog meedoen. Nu moeten ze uit hun hok komen. En is het daar Mats Pedersen die daar de sprint aantrekt. Wout van Aert die er overheen komt. Dan moet Jakobsen er langs gaan komen. Jakobsen probeert er langs te komen. Maar Jakobsen, ja, is het Jakobsen? Het is Jakobsen. Fabio Jakobsen wint met een ultieme jump. De eerste sprintetappe in deze Tour de France. Knap gedaan van Fabio Jakobsen. Want het was een ongelooflijk zootje in deze sprint. Yo, wat een yes bij jou kan er bij jou los. Punten, punten. Ja, nee, dan denk je dan uit. Gelijk weer aan. Nee, kijk uit. Dus, ik gun hem dit echt zo erg. Ja, hij is 25 jaar, jong, heel veel meegemaakt. En dan komt het er nu uit. Geweldig. Ja, hij zei gisteren, dit is de dag waar ik 5 jaar naartoe heb geleefd. Ja, geloof ik. Ja, dit is wel, kijk, dit is het sportpodium voor een wielrenner. De Tour de France. Dat is hoger bestaat eigenlijk niet voor je gevoel. Gio, kun je hem al in het gezicht zien? Nou, Nou, ik zag net in ieder geval wel dat hij meteen al omhelst werd door de gele trui. Door Yves Lampaert, zijn ploegmaat, die dus gisteren de etappe won. En ik kijk trouwens ook nog naar Pogacar, die met achterstand over die finish komt. Maar die val, ja, ik heb het even niet heel goed bekeken. Maar die grote val, die massale val in het peloton, was echt in de laatste 3 kilometer. En nu kijk ik echt in het gezicht van Fabio Jakobsen. Ach, hij kijkt er eigenlijk rustig bij. Hij is niet zo geëmotioneerd als Yves Lampaert gisteren. Maar ja, Jakobsen heeft nogal wat meegemaakt in zijn carrière. Met die verschrikkelijke val natuurlijk in Katowice in Polen. Waar hij voor dood op het wegdek lag. Een paar jaar geleden was hij nog bij die toerstart. Ik had het net over Mike Teunissen. Toen was hij erbij als gast van de NOS. En toen zei hij, ooit hoop ik hier op dit podium te kunnen presteren. Iets moois te doen. Toen droomde hij al van succes. En nu pakt hij zijn allereerste toeretappe. Geweldig gedaan van Fabio Jakobsen. Ja, dit had hem niet beter gekund eigenlijk. Of zie jij nog in het treintje en de aanloop hier naartoe, zie je nog verbeterpunten? Ja, ik zie nog wel, het was toch wel iets te veel. Ja, Gio had een mooie centrifuge aan het eind. Want het was niet recht toe, recht aan qua lead-out, hoe hij het misschien voor ogen had. Ja, we gaan even naar Sebas, want er was die enorme valpartij. Sebas, jij zit achter de peloton. Kan jij zien of iedereen weer op de fiets is? Ja. Iedereen zit weer op de fiets. Iedereen is dus weer aan het rijden. Maar er zaten wel wat belangrijke namen bij, hoor. Daniel Martinez bijvoorbeeld. Een van de mogelijke kopmannen van Ineos. Op papier is dat Geraint Thomas. Maar de Colombiaan, die kan ook aardig goed rijden. Die lag er in ieder geval bij. En ook Ben O'Connor. Vorig jaar ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk. En kopman in deze editie van AG Desert. Die lag erbij en die zie ik nu rijden voor mij uit. Dus ik kan niet zien waaraan die is geraakt eventueel, of die is geraakt ergens aan, of die geblesseerd is geraakt. Hij zit in ieder geval weer op de fiets. En ze rijden allemaal op dit moment in de laatste kilometer. En wat Gio ook zei, kan ik bevestigen. De valpartij gebeurde in de laatste 3 kilometer. Dus normaal gesproken worden dan de tijdsverschillen die daardoor zijn ontstaan voor het algemeen klassement niet meegerekend. Die worden kwijtgescholden. Nog even naar Gio, want het wordt natuurlijk nu wel rekenwerk ten aanzien van Wout van Aert. Want die wilde die gele trui pakken. Wout van Aert pakte 6 seconden... En dat was volgens mij precies de achterstand die hij had in het algemeen klassement. Ik pak nog even het klassement van gisteren erbij. En dan zie ik van, 5 seconden had hij achterstand. Dus hij pakt gewoon de gele trui over van Yves Lampaert. Dankzij de bonificatieseconden in deze etappe. De vanuitgaande, even kijken, want dan ga ik toch weer even terug naar de uitslag van de etappe. Dat Lampaert geen derde is geworden. Nee, dat is hij niet. Want Mats Pedersen wordt derde. Dus Jakobsen wint de etappe. Van Aert wordt tweede. Pedersen derde. Danny van Poppel, toch knap gedaan. Die hadden we even over het hoofd gezien. Die wordt dan gewoon vierde. Jasper Philipsen, die wordt vijfde. Sagan 6. Le Croc, dat is de man die gisteren als eerste mocht vertrekken in de tijdrit. Die wordt zevende. Dan pas Dylan Groenewegen. Zat toch verkeerd in een bocht, dat idee had ik. Daarachter Mozzato en dan Hofstetter. En kijken of we al een officieel algemeen klassement hebben. Dat duurt meestal eventjes. Ja, Wout van Aert inderdaad, dankzij de bonificatieseconde. Hij mag zometeen de gele trui gaan aantrekken. Toch eindelijk die gele trui weer voor Wout van Aert. Goed, heel veel om na te bespreken. Dat gaan we zo meteen doen na het uitgestelde Sternieuws en Ster. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Dat als het lukt. PreZero. Mens en relatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. De

Boerenorganisatie LTO is bezorgd over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest net over de grens in Duitsland. In het dorp Ermsburen worden 1800 varkens geruimd om verspreiding te voorkomen. Ook is veevervoer verboden. In Leerdam is vanmiddag een man beschoten tussen het winkelend publiek. Hij liep daarbij onbekende verwondingen op. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. En oud-voetbaltrainer Piet Buter ontkent dat hij voormalig bondscoach Vera Pauw heeft verkracht. Wel hebben ze een relatie gehad. Pauw zei gisteren dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris is misbruikt. Honderden mensen demonstreren in Amsterdam voor het recht op abortus. Aanleiding is de uitspraak van het Amerikaans Hoge Rechtshof om het federaal abortusrecht in de Verenigde Staten af te schaffen, waardoor de staten nu zelf mogen bepalen of ze abortus toestaan of niet. De actie is een steunbetuiging aan de mensen die in de VS toegang tot een veilige abortus mogelijk verliezen. Ook willen de demonstranten dat abortus in Nederland in het recht wordt verankerd. Ik denk dat er gewoon steeds meer mensen misschien gaan twijfelen aan het recht. En dat mag niet gebeuren. Want misschien gaat het niet in één keer, maar misschien gaat het wat meer geleidelijk. De betogers willen onder meer dat in Nederland abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Ze vinden abortus een recht en geen misdaad die alleen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Een petitie daarover is al 30.000 keer ondertekend. Botic van de Zandschulp heeft op Wimbledon de vierde ronde bereikt. Hij versloeg de Fransman Richard Casquet in vier sets. 7-5, 2-6, 7-6 en 6-2. In de achtste finale zal hij het waarschijnlijk moeten opnemen tegen Rafael Nadal, die later vandaag nog moet spelen. Gisteren bereikte ook Tim van Rijthoven de vierde ronde. Zondag speelt hij tegen titelhouder Novak Djokovic. Niet topfavoriet Max Verstappen, maar Ferrari-coureur Carlos Sainz start morgen vanaf de eerste plek bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Max Verstappen was lang het snelst in de kwalificatie op het circuit van Silverstone, maar hij werd in de laatste rondes van de derde sessie verrast door een razendsnelle Carlos Sainz. Die reed zijn eerste pole position ooit. Max Verstappen werd tweede. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 11 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en vooral in het noorden kans op een buitje. Het wordt morgen iets koeler dan vandaag. Goed, dus 3 minuten voor 5:30. We zijn het al, Fabio Jacobsen wint dus een allereerste toeretappe. Dat is een mooi moment. Han Kok die heeft het met in de chaos even kort kunnen spreken. Fabio, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Fabio, heb je de eerste reactie? Ja, dit is geweldig. Wat vind jij ervan? Fantastisch. Ja, bedankt. Ik ook. Hectisch de laatste 3 kilometer, maar ik kon mijn positie houden. En ja, dan kan ik winnen. Dat is geweldig. Tour de France. Ik ga ervan genieten. We spreken elkaar dadelijk verder. Bedankt. Mooi antwoord. Ja, wat vind jij ervan, Han? Ja, gewoon de vraag teruggeven. Heb je de toeretappe gewonnen? Goed, zometeen meer van Jacobs. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Geniet van elk moment. Van elke afstand. Jouw afstand. Wij maken wielerkleding waarin jij kunt genieten. Tijdens, voor en na jouw rit. Rogelli. Enjoy the distance. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Noorse fjorden aan boord van de Holland America Line al vanaf €699 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Ontdek onze comfortabele collecties op rogelli.com. Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Kom langs bij Phonehouse voor de beste aanbiedingen van onder andere KPN, Vodafone en T-Mobile.

Het is een proces geweest, stap voor stap. Ik heb een grote terugslag gehad, maar dat weerhoudt me er niet van om het nog steeds leuk te vinden. En dit is loon naar werken, denk ik. Je moet naar het podium, we moeten stoppen, we praten dadelijk verder. Is goed, bedankt dan. Bedankt. Goed, zometeen dan misschien dan de derde etappe in dit interview met Fabio Jacobs. Geo, je bent er ook weer bij. Ja, Tom, de interviews worden steeds langer trouwens. ja, het wordt langzaam uitgerekt inderdaad. Wordt uitgesmeerd over drie, zullen we maar zeggen. Dat. Ja, maar goed, het is mooi om hem te horen. Hij is wel inderdaad heel nuchter. Zou dat misschien ook te maken kunnen hebben met die val, dat hij anders in het leven staat? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je, nou ja, om het maar even heel plastisch te zeggen, de dood in de ogen hebt gekeken, ja, dan is natuurlijk is wielrennen dan nog steeds heel belangrijk. Maar dan relativeer je volgens mij ook wel. En dan weet je ook wel, ja, hoe dun het draadje is waaraan je hangt. Terwijl ik op dit moment richting het podium kijk, waar Fabio Jacobsen zo meteen gaat verschijnen. Daar is hij, inderdaad. Ja. Mondkapje voor, bloemetjes in de handen. Die medaille om de nek. Vind ik toch altijd wel een raar ding, hoor. Een medaille na afloop van een Tour-etappe. Maar goed, vroeger dan kreeg je wel een of ander plusje beest dat je mee mocht nemen. Maar hij staat er in ieder geval trots te stralen. Fabio Jacobsen voor het eerst in zijn leven gewoon op het hoogste treetje van een Tour-podium. Eerste etappe is binnen. En het is gewoon alweer de tweede etappe van die ploeg van Patrick Lefevre. Van de Quickstep, van de Wolfpack, zoals ze dat zelf zo graag noemen. Nadat Yves Lampaert gisteren de tijdrit won. Kortom, een behoorlijk lange neus in de richting van de concurrentie. Die altijd wel een beetje kan lachen met dat hele gevoel van die samenhorigheid van die ploeg, die Wolfpack. Maar ze maken het wel waar. En Jacobsen maakt het dubbel en dwars waar. Het klassement, hè, want ik heb net al de top 10 gegeven van die sprint. Het algemeen klassement is op de kop gegaan. Wout van Aert is op dit moment de klassementsleider. Die komt dan zo op het podium na Fabio Jacobsen. Hij heeft 1 seconde voorsprong op Yves Lampaert, de man die gisteren het geel kon omhangen. Tadej Pogacar staat derde op 8 seconden. Dan hebben we Ganna, Pedersen, Van der Poel op 14 seconden op de zesde plek. Dan Vingegaard en Roglic gebroedelijk naast elkaar, die twee kopmannen van Jumbo-Visma. Bauke Mollema staat ook nog in de top 10 van het algemeen klassement op 18 seconden. En Dylan Teuns, de Belg, die staat dan tiende in dat algemeen klassement. En de strijd om de puntentrui, ja, die is ook heel interessant. Want Wout van Aert heeft ook officieel de puntentrui. 60 punten heeft hij in totaal. Dus hij heeft hem nu ook officieel overgenomen van Yves Lampaert, die hem gisteren mocht aantrekken, maar vandaag daar niet in reed. Jacobsen staat tweede in dat klassement op 1 puntje achterstand. En Jacobsen mag dus morgen in de groene trui starten. Kortom, Wout van Aert in het geel, Fabio Jacobsen in het groen. Dan hebben we de bolle trui van Magnus Kort Nielsen. Waar ik nu kijk naar Wout van Aert, die staat te stralen op het podium. En hij krijgt wel zo'n plusje beest, zo'n plusje leeuwtje. En dan weten we dat de witte trui gedragen wordt. Dat Tadej Pogacar, daar verandert niks aan. Maar dat zijn de mannen die morgen dus in die klassementstruien van start gaan. Goed, blijf nog even hangen, Gio. Want ik ben ook benieuwd hoe jij naar die sprint hebt gekeken. Tom Veders hier in de studio. Je zei in eerste instantie, Quickstep komt wel heel vroeg op kop. Ja, klopt inderdaad. Hoeveel mannetjes houden ze nog over naar dat punt van 2,8 kilometer? Ze is zelfs niet oproken. Ja, dat is wel een gevaar natuurlijk in je enthousiasme bij heel veel teams en heel veel teamgenoten. Als je iets minder goed in elkaar op elkaar in hebt gespeeld, is dat jij heel vroeg al eigenlijk wilt rijden puur om iets toe te voegen. Ja. En soms helpt het niet om extra hard op kop te rijden. Maar kun je beter iets temperen en temporiseren. En iets later nog van dienst kunnen zijn. En ja, dat hielden ze goed. Al kon Jacobsen niet over zijn laatste leadoutman Morkov beschikken. Die stuurde vakkundig uit. Puur om Jacobsen wel zo ver mogelijk eigenlijk van voren de sprint aan te laten gaan. Je zag dat Jacobsen geen schrik meer in de benen heeft. Van een elleboogje. Nee, want hij had een duel met een elleboogduel met Sagan, zagen we vanuit de lucht. Ja. Op punten gewonnen door Jacobsen. Ja. Of was het een knock-out? Nee. Het was een fair duel, toch? Een heel fair duel. De elleboogje die zet je uit. Puur om een andere iets op te houden of zelf je plekje te bemachtigen. Maar je zag die scherpte van Jacobsen in een paar pedaalslagen. Dat hij er eigenlijk zoveel snelheid maakt. En toch ook nog zo kloek om de rechterkant van de weg te kiezen. En niet de linkerkant, waar hij mogelijk ingesloten zou geraken door Wout van Aert. Dus zeer intelligent gesprint. Ja, dat is die scherpte. Dat is echt die scherpte. En kracht. Gio, jij hebt ongetwijfeld ook op Dylan Groenewegen gelet. Die wordt 8e. Ja. Daar zal hij niet blij van zijn, denk ik. Nee. Die deed gewoon ook niet echt mee. Ik dacht eventjes dat hij in de problemen kwam in die laatste bocht. De laatste haakse bocht voor de finish op iets van 450 meter. Maar dat bleek een ploeggenoot te zijn die daar aan de verkeerde kant van de weg zat. Maar ja, Groenewegen zat wel gewoon in die lange lijn die uit die bocht kwam. Maar hij kwam er gewoon niet voorbij. Hij kon niet vol meesprinten. En nog eventjes weer terug naar Jacobsen. En Morkov inderdaad, die dan wel vakkundig uitstuurde. Maar het is natuurlijk normaal gesproken zo. Kijk nog even naar al die prachtige overwinningen van Mark Cavendish vorig jaar in de Tour. Dan was het vaak Morkov die gewoon tot de laatste 150 meter zo'n beetje vol doorsprinten en op kop reed. En dan net eventjes op het einde de poort even openzet voor zijn topsprinter. Ja, en wat dat betreft heeft Jacobsen het eigenlijk bijna in zijn... eentje gedaan, niet helemaal. Want Lampaard is natuurlijk ook lang meegegaan als ploeggenoot van Jacobsen. Die heeft ook veel werk verzet. Maar ik vind het wel heel knap hoe Jacobsen het hier afmaakt zonder echt een vakkundig georganiseerde trein. Ja, je bedoelt, dat zegt heel veel over Jacobsen, hoe sterk hij is. Ja, zeker. En kijk, met het uitsturen van Morkov, dat is ook het zicht wat hij als lead-outman heeft. En wat ik net bedoelde met soms moet je eerder uitsturen of nog iets toevoegen. Want kijk, hij heeft daar geen functie meer. Er zitten nog andere lead-outmannen waar hij weet. Daar kan Fabio zijn karretje aanhaken. En daar kan hij beter op vertrouwen op dat ogenblik in plaats van achter Morkov. Ja, en hij zal zelf ook niet okselfris zijn geweest, Morkov, omdat hij wel bij die valpartij betrokken was. Ja, onder andere. Dus hij moest ook weer terugknokken. Zeker. En voor Groenewegen, die verloor het eigenlijk al voor de laatste bocht op 700 meter. Want daar zat hij gewoon te ver. Zijn teamgenoten zaten daar aan de linkerkant te wachten op hem. Kom mee. Maar daar zag je gewoon aan capaciteit dat hij daar tekort kwam om in te pikken. Overigens, het verschil in hoe ze op het podium staan ten opzichte van gisteren. Hoe nuchter die daar staat. Valt jou dat ook niet op, Tom? Ja, alsof hij rekening mee gehouden heeft. Die pak ik er wel even. Een beleving, in ieder geval een uiting van beleving. Ja, klopt. Maar bij de een uit dat in tranen. À la Yves Lampaard gisteren. En kijk, die jongens die hebben zich helemaal uitgeknepen. En die staan nu hier... aan de start vol adrenaline. En ik denk dat het bij Jacobs zo te zien moet het nog eventjes landen. Ja. Overigens staat Magnus Kort volgens mij nu op het podium. Je hoort het publiek hoor je alleen maar scanderen. Murku, Murku, Murku. Want zo heet hij dan officieel in het Deens. Ik moet altijd denken aan een koe die een beetje stinkt als je dat zegt. Maar die staat te stralen op dat podium. En die Denen worden helemaal gek. Dit is een beetje de Maarten Tjallingi. Hè? Ik zei het al ergens in het begin van de uitzending van deze Tour. Maarten Tjallingi die toen in Nederland de bolle trui pakte, of de bollentrui, de bergtrui pakte in de Giro. Die werd ook hartstochtelijk toegejuicht natuurlijk door alle Nederlandse fans. Ja, en dit gebeurt gewoon met Morkov. Wat zeg ik? Nee, niet Murk. Nee, het is helemaal niet Murk. Ach man, laat me zitten. Kort Nielsen, maar het maakt Magnus, riepen ze natuurlijk. Goed dialect, ik vind Murk wel mooi. Je wil hem gewoon even maken, snap ik wel. Ja, ja. Was het er maar. Hier blijf ik in zitten in deze lach. Ben ik bang. Even naar de etappe van morgen, 182 kilometer, Velje naar Sunderborg. Wat is dat, Gio? Wat is dat voor etappe? Weer één voor sprinters? Ja, absoluut. Vergelijkbare etappe. Zonder brug trouwens, althans niet meer zo'n geweldige, lange, grote brug waar we de hele dag over kunnen praten. Wel weer drie klimmetjes van de derde categorie. Kortom, Kort Nielsen en niet Murku kan zijn bolle trui wel weer kwijtraken in die etappe. Als er iemand anders komt die alle drie die kolletjes het eerste bedwingt. Maar ik denk haast dat Kort Nielsen morgen gewoon weer in de ontsnapping zit. Ik kijk nu trouwens naar Pogacar in de witte trui. Nou, die wordt misschien nog wel eens een keer omgeruild voor een gele trui. Maar we krijgen dus die kolletjes zijn heel keurig verdeeld over de etappen. Niet al te lange etappen. En die etappe gaat helemaal pal noord-zuid. Dus het hangt er een beetje vanaf waar de wind vandaan komt. Misschien kunnen we er morgen wel weer een beetje over praten. Maar ik heb het idee dat dat hele waaieralarm morgen iets minder geldt dan vandaag. Goed, dankjewel Gio. Het woord van de dag is bekend. Dat mag duidelijk zijn. Tot morgen. Tijdens de Tour kijkt onze verslaggever Edwin Cornelissen goed om zich heen naar alles wat hij aantreft langs het parcours. Vandaag zag je een fanclub zonder held. Want het zal je maar gebeuren. Een reis naar Denemarken boeken om je idool te kunnen aanmoedigen. En dan moeten horen dat hij niet meedoet. Het overkwam de Kees Bol fanclub. Een groep Belgen die ooit ludiek besloten om de Alkmaarse sprinter te gaan steunen. En Bol altijd trouw zijn gebleven. We zijn net de brug over en nog 2 kilometer te gaan. Dat staat precies bij de boog. Ja, het is niet alleen maar de boog. Wie goed oplet, die ziet ook de letters B-O-L op het asfalt. Bol, Kees Bol, de fanclub is aanwezig, maar geen Kees. Ja hoor, wij zijn zoals altijd trouw aanwezig. Maar spijtig genoeg heeft Kees corona opgelopen over 2 weken in de Ronde van Zwitserland. Nou, maar eventjes meenemen. Hè. De Kees Bol fanclub die bereidt zich natuurlijk dat hele jaar voor op een Tour de France. Alles uitgestippeld en dan komt zo'n bericht binnen. Wat denken jullie dan? Ja, dat was meer dan sneu. We zijn er toch wel 2 dagen niet goed van geweest. Een beetje tranen in de ogen van oei, onze held is er niet bij. Maar alsnog was alles geregeld om naar Denemarken te rijden. En zodoende zijn wij ook afgereisd. Nog ergens een stille hoop gehad dat het toch zou lukken nog met Kees? Ja, toch wel tot de laatste dag. Maar toen moesten we onze hoop opgeven dat hij in Nederland zou blijven. En zijn we zonder hem naar Denemarken afgereisd. Ja, ik ga het rondje even langs, hoor, want de fanclub is goed vertegenwoordigd met 6 man. Dat is natuurlijk een streep door de rekening, hè? Ja, dat is zeker. Dus we hadden er op andere, of op mooie momenten gehoopt met Kees. Maar dat zal voor volgend jaar zijn, hopelijk, hè? Het is toch een beetje een bizarre gewaarwording, hè? Zijn letters wel op het asfalt, want ja, jullie willen hem toch supporten? Ja, mentaal geven we hem steun vanuit zijn sofa thuis. En ik hoop dat hij zijn eigen letters kan lezen straks, als spurt wordt aangetrokken op het tv. En voor ons, in onze mindset, is Kees hier ook aanwezig. En wij doen steeds ons best. Oh ja, vertel eens in die mindset. Ja, wij roepen en wij tieren op Kees. En als er een sunwebrenner voorbij rijdt, dan roepen wij alsnog, come on Kees. Zodoende dat wij denken dat hij het is. En zo blijven wij hier gelukkig en tevreden. Ja, en het is ook wel een beetje zuur natuurlijk, omdat het zomaar zou kunnen dat het een sprintetappe gaat worden dit. Ja, en vandaag hier in Nyborg is het net een brugje opspurten en dan naar beneden. En dat is net iets wat voor Kees eigenlijk perfect aangelegen is. En dit zou wel eens iets voor hem geweest zijn, maar het zal niet voor dit jaar zijn. Misschien hoort de luisteraar het een beetje in de microfoon. Het waait ook wel en daar verderop ligt dus die brug waar ze vanaf komen. Ja, dat is wat er ook een beetje boven hangt, die vrees voor waaiers. Hè? Ja, ik denk het wel. Die geweldige brug hier van 18 kilometer lang en misschien wel 60, 70 meter hoog. Ik vrees ook wel dat daar wel eens een breuk in de kopgroep of in het peloton kan gaan gebeuren. En dat heeft dan wel zijn resultaat hier de laatste kilometers. Dat misschien in stukken en brokken liever gaat breken. Ja, precies. Dus nou ja, zo kan het alle kanten op. Maar het wordt hoe dan ook niet de rit van Kees Bol. Terwijl jullie ook, ja, wat zijn een hele merchandising opgezet? Ja, tuurlijk. Zoals altijd. Wij t-shirts laten maken, patches, hoodies, alles en nog wat laten maken met Kees Bol, team DSM op. Maar die dragen we hier met trots. En laat ons zeggen dat we wel gezien zijn, want iedere 100 meter willen ze foto's van ons nemen. Dus oh ja, is dat zo? Op dat vlek is het wel gelukt, ja. Ja, nou, dat is dan weer mooi. Hebben jullie trouwens nog contact met Kees zelf ook gehad? Ja, wekelijks hebben wij contact en wij sturen zelfs hier ook de fotootjes van dat we de weg aan het volkladen zijn, sturen we naar hem. En wat vindt hij ervan? Hij vindt het super en ik weet zeker dat hij in zijn binnenste dat wel als een kleine opsteker ziet en dat hij toch wel geniet van dat wij hier zijn naam hier scanderen en hem laten horen. Want ja, laten we wel zijn, het is voor jullie zuur, maar voor hem natuurlijk nog veel erger. Ja, ik denk dat het niet te geloven is als je op die manier moet thuisblijven. En Kees is ook iemand die van een tour houdt. En als je dan op die manier moet inderdaad thuis in uw eigen Alkmaar moet blijven, dan kan dat niet meer dan super zuur zijn. Ja. Wie moet het dan maar gaan winnen als Kees er niet is? Ja, laat ons dan maar een Belgische spurter nemen. En vooral dat Yves Lampaert, onze West-Vlaamse kracht, dat die in het mooie geel morgen nog terug de tour kan aanvatten. Kijk, opportunistisch als ze zijn, switchen ze gewoon naar een Belg. Ja, wij blijven ook Belgen natuurlijk. En laten we stellen, na Kees zijn het onze eigen Belgen. Ja, een mooie fanclub voor Kees Bol, die er op deze manier toch nog een klein beetje bij is. Een bijdrage was dat van Edwin Cornelissen. Radio Tour de France 2022. 2 juli. Een etappe van een dikke 200 kilometer van Roskilde naar Nyborg. En er ontstaat al snel een kopgroep. Er zitten toch een paar aardige namen bij in die kopgroep. 4 man in totaal. Pierre Roland, man met 13 overwinningen in zijn carrière. De meest succesvolle op Magnus Cort Nielsen na. Want dat is de Deen die ook in de kopgroep zit. Want die heeft al 32 overwinningen geboekt in zijn carrière. En dat is echt een man wel voor een lange vlucht. Nou, verder zitten daarbij Cyril Bart en Sven-Erik Biström. Ja, mooie kopgroep. En ze hebben een doel. De bolletjes trui. Want ook in Denemarken hebben ze bergen. Nou ja, bergen. Drie coaches van de vierde categorie stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor. De eerste coach hebben we net gehad. Daar kwam Magnus Kort Nielsen als eerste boven. Want we hadden een kopgroep van vier man. Daar zijn alleen Magnus Kort Nielsen en Biström van overgebleven. Want die hebben die andere twee, de twee ploeggenoten uit Frankrijk, gewoon losgereden. De Deen komt ook als eerste boven op de andere twee klimmetjes. Hij pakt de eerste bergtrui van deze Tour en viert dat uitgebreid met zijn thuispubliek. Die juichend over de top komt van het derde klimmetje. De Côte de Karup strandbakken. Ja, we zitten in Denemarken. Mooi om te zien hoe die gewoon dat publiek bespeelt daar op die klim. En als de strijd om de bollen is beslist, nadert er een tussensprint. En dus komen de renners met groene ambities naar boven. Dan kijk ik naar de sprint waar Wout van Aert naar voren gebracht wordt. En dan moet Ewan die gaat met gemak dat tussensprintje winnen voor Wout van Aert. Van Aert dus in ieder geval wel flink wat punten verzameld voor die trui. Maar Caleb Ewan, let op hem. Ja, dat gaan we doen, Gio. En met nog een dikke 70 kilometer tot de streep gaat de focus op de etappezegen. En op rustig blijven, want de stress neemt toe. Je ziet nu ineens de ploegen met name met de klassementsrenners naar voren komen aan de linkerkant van de weg. Dus nu al een beetje nervositeit in dat peloton. En het zou zomaar kunnen gaan gebeuren, want het is voortdurend weer draaien en keren. Voortdurend weer een andere windrichting krijgen, dat zometeen toch even de boel op hol slaat. Alexander Vlasov staat even met pech aan de kant, maar veel later vallen er een paar. Maar gelukkig blijft het daarbij. Op 30 kilometer voor de streep is de koploper verdwenen. Sven-Erik Biström gaat zo ingelopen worden door een peloton dat nog niet echt verschrikkelijk haast maakt. Want het mag dan een beetje nerveus zijn. Er mag dan een beetje gefriemeld worden in dat peloton. Maar uiteindelijk is het niet echt een ziedende jacht of een ziedend tempo dat op dit moment wordt neergelegd. Met bibbers en zenuwen in de benen fietst het peloton naar de brug. En als het tempo flink wordt opgeschroefd, gaat het mis. Nu is er echt een serieuze valpartij. De gele trui is erbij betrokken. Die probeert op zijn fiets te komen. En het gebeurt allemaal vrij vooraan in het peloton. En ik heb het idee dat Jacobsen daar net de dans ontspringt. Ja, dat doet hij. Die zit net voor die valpartij. Die heeft ontzettend veel mazzel. En ook de schade bij de rest valt wel mee. De rust keert even terug. Sterker nog, op 10 kilometer voor de streep keren de achtervolgers terug. En dus komt er een massasprint. Maar het zorgt niet voor minder stress. Weer een massale valpartij. Nu gebeurt het wel midden in het peloton. En nu staat de hele boel geblokkeerd. Grote sprinters liggen er niet bij. Caleb Ewan, Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen. Allemaal zitten ze nog voorin. En nu gaan ze op de laatste 350 meter af met een select groepje, hoor. Want de peloton is aardig uitgedund. Het zijn alleen maar de pure sprinters die nu nog meedoen. Nu moeten ze uit hun hok komen. En is het daar Mats Pedersen die daar de sprint aantrekt. Wout van Aert die er overheen komt. Dan moet Jacobsen er langs gaan komen. Jacobsen probeert er langs te komen. Maar Jacobsen, ja, is het Jacobsen? Het is Jacobsen. Fabio Jacobsen wint met een ultieme jump. De topfavoriet maakt het waar. Wout van Aert wordt tweede en dankzij de bonificatieseconde pakt hij ook nog de gele trui. Maar Jacobsen is natuurlijk de winnaar van de dag. Ja, dit is geweldig. Hectische laatste 3 kilometer, maar ik kon mijn positie houden en ja, dan kan ik winnen. Dat is geweldig. Ja, dag 2 is het al raak. De eerste Nederlandse etappenzege is binnen. Ja, we hebben weer geloot natuurlijk. Vraag van de dag. We krijgen heel veel vragen binnen. En die doen we dan allemaal in een groot potje. En dan trekken we er 1 uit. En dat is in dit geval Annette geworden. Die is winnaar van het NOS Wheeler Shirt. Ze vroeg hoe het toch kan, als iedereen weet waar de waaiers komen, dat er dan toch waaiers komen, dat er soms ook nog slachtoffers zijn. Nou, dat heeft Tom uitgelegd, heeft een positionering te maken. Annette, gefeliciteerd met het shirt. Jouw adres en mailadres graag naar de NPO Radio 1 app. En dan komt het shirt jouw kant op. Goed, dat was voor nu. Morgen weer een vraag naar de dag. Hè. Gewoon naar de NPO Radio 1 app. Daar kunt u een vraag achterlaten. Lekker rustig in Enschede, zo te horen aan Manos Roglu bij Nederland tegen Finland. Uitzwaaiwedstrijd. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik zat hier een paar dagen geleden ook. Toen was het heel rustig. Ja. Wedstrijd tegen Belarus, WK-kwalificatie. Toen zat er niemand namelijk. Ik heb toch de voorkeur aan wat ik nu allemaal hoor. Om me heen, Robert. Het is luidruchtig zeker. Maar ik ben blij dat er weer wat publiek zit in elk geval. Want het was een heel vervelende sfeer tegen Belarus. Ja. Het was zo'n tussendoortje wedstrijd die gespeeld moest worden op weg naar het WK van volgend jaar. Terwijl Nederlandse vrouwenelftal natuurlijk in de voorbereiding is op het EK. Dat volgende week start in Engeland. Dit is de uitzwaaiwedstrijd in Enschede. En die gaat het spelen tegen de Finnen. Die ook mee gaan doen op dat Europees kampioenschap. Niet in de pool van Nederland. Maar Nederland zou de Finnen later in dat toernooi dus nog kunnen treffen. Bij Nederland valt op